Quarantaineverzuim treft veel bedrijven. Wilt u als werkgever dat het bedrijfsproces blijft doorlopen? Medicorps test uw medewerkers binnen 2 uur. Thuis of op het werk. Direct uitslag, direct aan het werk. Medicorps houdt organisaties open. Boodschappen worden duurder. De energierekening gaat omhoog. Maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Nu in Stadsmuseum Woerden een ode aan de koe in de dubbeltentoonstelling Gekoesterd. Bekijk werk van Paulus Potter, Willem Maris en Dick Bruna. In de gratis pop-up zie je grappige koeiencollecties en beleef je de oude traditie van de koeienmarkt. Laat je verrassen in Woerden. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Dit is de tijd van doen. Dit is de tijd van doen. Vind jij verduurzamen van je huis een goed idee? Bij ASR regel je dit makkelijk bij je hypotheek. ASR doet het. Vraag je adviseur naar de verduurzamingshypotheek van ASR. NPO Radio 1. 8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de afpersingszaak rond een fruitbedrijf in Hedel zijn nog eens 4 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een aanslag. In mei vorig jaar werd een ruit van een woning in Kerkdriel vernield. Uit onderzoek bleek dat het de bedoeling was om met zwaar vuurwerk of een explosief veel schade aan te richten. Directie en medewerkers van het fruitbedrijf worden sinds 2019 bedreigd en afgeperst. Dat is begonnen nadat medewerkers cocaïne hadden ontdekt en de politie hadden ingeschakeld. Nederland gaat in mei 80 militairen extra leveren aan de NAVO-missie in Litouwen. Dat plan was al bekend. Nu is besloten dat ze in mei gaan na een grote oefening. Er zitten al 270 mannen en vrouwen in Litouwen. Ook andere landen breiden hun militaire aanwezigheid in Litouwen uit vanwege de oplopende spanningen rond Oekraïne. Vanuit Duitsland komen 350 militairen extra en Denemarken stuurt 4 F-16's. Een jongen van 15 uit Winterswijk die zich kandidaat heeft gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen mag op de kieslijst van een lokale partij blijven staan. Zijn moeder had bezwaar gemaakt, maar dat heeft de Raad van State afgewezen. De Raad stelt dat de jongen 18 wordt tijdens de zittingsperiode van de gemeenteraad. Hij mag dus deelnemen. Tot hij 18 is, moet hij zich in de Raad laten vertegenwoordigen. De jongen doet mee met een door hemzelf met een vriend opgerichte partij, Frontale. En de gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart. En SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, heeft in één klap 40 van de 49 satellieten verloren die vorige week donderdag waren gelanceerd. Door een zogenoemde geomagnetische storm vielen ze terug in de dampkring en daar zijn ze verbrand. De overige 9 satellieten waren al op grotere hoogte en die zijn daaraan ontsnapt. Het weer, vannacht vooral in het westen en noorden regen en minima rond 6 graden. Morgen op steeds meer plaatsen droog. In de loop van de middag in het noorden nog wat zon zelfs. En de middagtemperatuur wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Ster. De natuur heeft ons zoveel te bieden, daar moeten we zuinig op zijn. Help tuindieren en steun tevens natuurbeschermingsorganisaties. Ga naar vivara.nl voor het beste voer, vogelhuisjes en planten direct uit eigen productie. Verkoop je design-item via Woppa. Je vindt er het mooiste aanbod in vintage en tweedehands design. Maak een advertentie aan en verkoop nu. Opgehaald en bezorgd door Woppa. Het is heel eenvoudig. Ga naar woppa.com of download de app. Help tuindieren en ga nu naar vivara.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het zonnige Spanje. Need a holiday. Met onze vroegboekdeals maak je nieuwe herinneringen in Spanje vanaf €249 per persoon. Boek nu zorgeloos dankzij de uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf €690. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent, een relaxstoel al vanaf €690. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Je ideale vakantie boek je nu zorgeloos. Ontdek onze uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2022? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Annette van Tricht en Joram Kaat. Welkom terug bij deze extra lange Langs de Lijn en Omstreken met de tweede helft van Ajax tegen Vitesse in de kwartfinale voor de beker, Jeroen Elshoff. Ik denk dat de trainer van Vitesse de boel ontzettend op scherp wilde zetten in de kleedkamer naar de 2-0 voorsprong voor Ajax. Dat is hem niet gelukt, want 55 seconden is de tweede helft onderweg en Ajax is op 3-0 gekomen. De eerstvolgende aanval is direct raak. Voorzet Berghuis, afgemaakt door Haller. Het is een kansloze missie vanavond, nu al, dat weten we, voor Vitesse in de Johan Cruijff Arena. En in Waalwijk RKC dat in de eerste helft enorme kansen miste tegen AZ, maar met 3-0 achter staat en die Houtkamp. En dan haal je in de rust natuurlijk je sterkste speler eruit. Wilde ik zeggen nee, gelukkig ik zie hem nog staan. Yes, Jens Odgaard, wel twee andere nieuwe spelers bij RKC. Richard van der Venne en Vernon Anita zijn gekomen bij AZ. Nog geen wissels. En de basketballers van Leiden die spelen voor een plek in de kwartfinale van de Europa Cup. En dat doen ze tegen Parma uit Rusland, Leon Kersten. Was heel goed aan het gaan voor Leiden. Het stonden 12 punten voor, maar op dit moment dringen de Russen aan. Zij halen verdedigend vooral de teugels aan. En is de stand nu 36-32. Dat nog wel in het voordeel van Leiden. En we zijn bij het ABN AMRO tennis toernooi in Rotterdam, waar Andy Murray staat te spelen. Marcelle Mesker. Ja, zesde game, eerste set. Het staat 3-2 voor Andy Murray tegen Alexander Bublik uit Kazachstan, nummer 31 van de wereld. Nog geen breaks, wel een paar breakpoints op beide services. Hebben de mannen twee kansen gehad, die hebben ze niet benut. Dus het gaat gelijk op in deze eerste set. En later gaan we het uiteraard ook uitgebreid hebben over de Olympische Spelen. En bij de 3-0 stond Erik ten Hag ja, als een kleinkind te juichen. Wat zal er een last van hem afgevallen zijn na deze idiote start van de week voor hem? Het is in ieder geval prettig dat er even wat ruimte is. Want we hoorden hem dus vooraf zeggen hoe ook deze situatie hem had geraakt natuurlijk. Dat er wat ruimte is voor een glimlach. En dat gebeurde dus na 55 seconden in de tweede helft. Omdat hij, denk ik, wat heeft gezegd tegen Berghuis die uitkwam aan de linkerkant en hoe ze daar misschien wat ruimtes op een andere manier zouden kunnen invullen. En de eerste de beste keer dat Berghuis daar opduikt, geeft hij als een ouderwetse linksbuiten een voorzet met links vanaf de linkerkant. Dat zie je niet zo heel vaak meer. En bij de eerste paal is Haller dan als de kippen bij om die bal binnen te tikken. Volgende aanval van Ajax alweer in de maak met Blind, die hem net niet op tijd terugkrijgt. Overigens, Blind komt daar voortdurend uit met Berghuis en Tadić aan die kant van het veld. En dat zijn af en toe echt driehoekjes en combinaties om van te smullen. Terwijl de volgende vrije trap gegeven wordt. Er is wat woede op het veld. Het is Bero die op zijn kop krijgt van Lisandro Martinez, die Argentijn. Daar wil je geen ruzie mee hebben trouwens, met Bero ook niet. Die laat even merken dat hij niet gediend is van wat er nu gebeurde. Die tackle van Bero, die een beetje een tikkie nagaf, een beetje stevig erin ging. De bal wel speelt, maar ook zijn Argentijnse opponent. En dus ligt de bal nu op, nou wat zal het zijn, een meter of 20, 22 van het doel. Worden er hier en daar wat veters gestrekt. En ben ik benieuwd wie hem gaat nemen. Vermoedelijk Dusan Tadić, de captain van Ajax, want die staat achter de bal. En als die bepaalt wat er moet gaan gebeuren, dan bepaalt hij meestal dat hij hem zelf gaat nemen. Want hij stuurt gewoon iedereen weg. En dat is geen bal op het dak 3 als je hier mensen wegstuurt. Dan stuur je Berghuis weg. Die kijkt toch een beetje naar Tadić van ja, ik kan toch best aardig met links een vrije trap nemen. Maar Tadić is de baas, de grote baas in Amsterdam. En zien of hij hem er nu ook in gaat schieten. Dus hij is bijna wel verplicht richting Berghuis om dat te doen. Dusan Tadić met de aanloop en hij schiet hem erin. Ja. Ja, hij schiet hem er dus in. En de eerste reactie, de eerste felicitaties en de grootste glimlach komt van Berghuis. die nu ook lijkt te zeggen van ja, als je van mij een vrije trap opeist, dan moet je hem er wel inschieten. En Tadić zegt, nou zo dan hè. Want als jij zegt dat dat moet, dan moet dat. Het is 4-0. Het is een voetbalshow van Ajax tegen Vitesse na 50 minuten. Tadić de baas in Amsterdam, maar wie is de baas in Leiden, Leon Kersten? Ja, er is maar één koning in Leiden. Die heet Wurtje de Jong. Hij loopt al heel wat jaren mee, maar hij bepaalt echt wat er gebeurt. Het is geen startende speler bij Leiden. Coach Geert Hamming laat hem van de bank komen. Maar Wurtje de Jong is degene die praat tegen de scheidsrechter. Wurtje de Jong is de man die zijn ploeggenoot op de juiste plek neerzet. En Wurtje de Jong is ook de man die zojuist echt een beer van een assist gaf. Hij stond helemaal op de achterlijn aan de rechterkant. En de bal ging strak over de achterlijn naar Mikalauskas, zijn ploeggenoot toe. En die schiet een 3-punten raak. En er werd nog een fout op hem gemaakt. Er waren dus 3 punten erbij en een bonusvrijworp die er ook in ging. En dus liep die voorsprong van Leiden weer op. 42-36. En je ziet dat die Russen echt gekomen zijn om te winnen. Dat is logisch. Maar ook een beetje geïrriteerd raken dat ze zoveel moeite hebben met een ploegje uit Nederland. Tussen aanhalingstekens. Het is wel de kampioen. Maar ja, Nederland staat op de Europese ranglijst niet heel hoog aangeschreven. En het begint de Russen te irriteren dat Leiden goed verdedigt. Want ze krijgen er toch maar 36 tegen. En Leiden heeft er nu 42. Nog 16 seconden tot de rust. En de koning van Leiden, Wurtje de Jong, die houdt de bal bij zich om de tijd uit te dribbelen. En dan zal hij dadelijk een actie gaan maken. En dan gaat hij of naar de ring of een assist geven. Het wordt die assist naar Touboutis. Die gooit de bal omhoog naar Midgard. En Midgard dunkt die bal door de ring. Nou ja, dat ging niet helemaal goed. Die assist van Wurtje de Jong die had beter moeten zijn. Maar uiteindelijk is het wel de score die telt. En dan gaat Leiden met een comfortabele voorsprong de rust in. 44-36. De voorsprong was maximaal 12 punten. Toen kwamen de Russen opzetten. Maar Leiden liet zich niet gek maken. En dat is de kracht van deze ploeg. Dit Leiden is zo in vorm. Ze laten zich niet gek maken, niet intimideren door het fysieke spel van de Russen. En dan kan je even een kwartiertje gaan tanken in de kleedkamer en gaan overdenken. 44-36. Dan gaan we naar RKC AZ. Ja, hoe zijn ze uit de kleedkamer gekomen? De Waalwijkenaren, zeg je dat zo, Andy? Nee, ik denk Waalwijkers, Wolkers. Ja. Het is carnaval. Ze zijn, Wolk, hè? Hier wordt een Wolk. Als je uit Waalwijk komt, kom je uit Wolk. Okay. Het is W-O-L-L-E-K. Het is nog altijd 3-0. Ik zat te denken toen ik Leon Kerst hoorde praten over Worthy de Jong. Vroeger had je een hele goede basketballer. Die heette James Worthy. Ik was benieuwd of die daar misschien wel naar vernoemd was, die Worthy de Jong. Maar goed, dat kan allemaal. Daar kun je allemaal aan denken omdat het hier 3-0 staat. En er echt helemaal niets aan is aan deze wedstrijd. Omdat AZ veel sterker is. Nog de 4-0 maakt ook. Het was randje buitenspel en dus helemaal buitenspel. Want hij stond, en hij is de maker van de goal, Pavlidis van de vierde, stond net buitenspel. Dus werd die goal afgekeurd. Het staat 3-0. Voor AZ, het is inderdaad echt een dramatische wedstrijd om naar te kijken vanuit het oogpunt van RKC en voor AZ. En dat is natuurlijk wel leuk hoor. 10 van de keer in 11 seizoenen zijn ze in de kwartfinale. En 7 keer haalden ze van die laatste 10 keer de halve finale. Nou, dat wordt ook de 8e van 11. Want nu gaan ze ook op weg naar de halve finale. Want ze staan met 3-0 voor de Alkmaarders tegen RKC. Leon Kersten, hou ons nou niet langer in spanning. Is Worthy de Jong nou vernoemd naar James Worthy? Ja. Hij heeft het nooit verteld. Het is even geleden. Maar en die zegt het. En ik denk, ja, inderdaad, dat klopt. Zijn vader uit Suriname, die was ook basketbalfan van de Lakers. En James Worthy met Magic Johnson in de jaren 80, begin jaren 80. Wereldberoemd waren ze, dat Lakers team. Showtime. En zijn vader was zo fan, die heeft zijn zoon gewoon genoemd naar James Worthy. En dan krijg je Worthy de Jong. Klinkt hartstikke Hollands en dat is hij ook, international. En hij is niet zo goed als James Worthy, maar hij is wel goed. Marcella Mesker, is Andy Murray eigenlijk vernoemd naar Andy Houtkamp? Dat zou hij wel willen, hè? Andy Houtkamp. Nou, nee, ik denk Andy een mooie Schotse naam. Maar als we nu naar hem kijken, ja, het is echt zo'n ruwe bolster, hè? Blanke pit, dat wel, hè? Want we weten hoezeer Andy Murray zich uitspreekt in de media. Voor vrouwelijke coaches, voor zijn dochters. Hij heeft inmiddels 4 kinderen en tennist gewoon door, omdat hij door wil. Hij heeft misschien wel 100 miljoen op zijn bankrekening staan. En hij staat lekker te spelen, hoor. 4-4 eerste set tegen Alexander Bublik. Veel servicegeweld van beide mannen. 7 aces voor Bublik, 6 voor Murray. We hebben nog geen breaks gezien. Ik moet zeggen, Bublik speelt goed hoor. Lange vent, sterke service. Beetje showmannetje ook, hè, als je hem ziet. Hij zit vol tattoos. Hij heeft de stad Sint-Petersburg op zijn arm. Dat is zijn geboortestad, heeft hij getatoeëerd. Hij speelt met 1 hele lange sok. En een korte, helemaal in het zwart. Het is een aparte jongen, een beetje Nick Kyrgios-achtig. Misschien niet zo rebels als de Australiër. Maar het is ook een uitgesproken man die apart tennist. Geweldige dropshots, veel aces. En hij maakt het Murray moeilijk, hoor. Maar ja, Murray, heel ervaren, 34 jaar. Al die titels in zijn carrière. 2 keer Wimbledon, 1 keer US Open. En ja, hij staat er toch weer goed bij, hè. Laatste moment binnengekomen met een wildcard. Dan vraag je je af, ja, wat heeft hij die week thuis gedaan na de Australian Open? Heeft hij dan flink... Maar ja, dat doet hij iedere dag, hè. Hij is ontzettend conscientieus. Hier gaat hij weer met zijn service. Goede eerste service. Het is allemaal een hele goede speelwijze. Backhand langs de lijn, die dubbelhandige backhand. Ja, die kan niet dromen. Voorhand weer in de open hoek. Dan gaat Murray naar het net. Dan mist hij een vrij makkelijke volley. Daar is hij niet blij mee. En dan wordt het 15-30. Dat zijn altijd gevaarmomentjes. 15-30, dan wil je niet het volgende punt verliezen. Dan sta je breakpoint achter. Het is 4-4 eerste set. Het is de stand in een set dat ieder puntje gaat tellen. En dan moet je gewoon zorgen dat je eerste service ingaat. Dat je in ieder geval niet mist. Dat je die bal een beetje diep houdt. Zodat je de druk houdt. Nou, kijken of Andy Murray dat kan doen. 15-30 dus op zijn service. Eerste service in. Ja, precies zoals een ervaren rot dat doet. Goeie service door het midden op de tee. En de return niet onder controle van Bublik. En dan is het gewoon 30 gelijk. Ben je terug in de game. En pakt Andy Murray gewoon zijn handdoek. En gaat hij op zijn gemakje weer klaarstaan om verder te serveren. Ja, Jeroen Elsof, jouw 5-jarige assistent James. Je hebt inmiddels uit kunnen zoeken natuurlijk naar wie hij vernoemd is. Nou, ja, ik heb even gedacht, zal ik het aan hem vragen? Ik ga het zo vragen. Ja. Dus overigens, de bijnaam van James Worthy was Big Game James. Ik denk dat voor deze James achter mij, en je zegt 5, maar hij is zelfs nog een jaartje jonger. Hij is 4. Echt, voor hem, dit is zijn big game natuurlijk. Het staat 4-0 voor Ajax. Hij zit te genieten van een zakje chips. Dat kan allemaal. En hij zit ook, als hij goed oplet, te genieten van een voetbalshow. Want dat is wat Ajax weggeeft op dit moment. Vitesse is echt volstrekt kansloos. Oké. Ajax was de favoriet in deze wedstrijd. Maar de verschillen die we nu op het veld zien, eigenlijk al de gehele wedstrijd, die zijn wat Ajax betreft natuurlijk goed. Maar voor Vitesse toch wel ontluisterend. Want dit kan je niet alleen maar leggen bij het feit dat ze Openda en Rasmussen missen. Vitesse komt er gewoon simpelweg niet aan te passen. Het geeft Ten Hag de gelegenheid om wat te gaan wisselen. Want hij weet toch dat de volgende ronde binnen is. Eerst eventjes kijken of de volgende eraan komt. Antony legt hem af. Ja, als je hem aflegt, dan moet je hem wel op maat afleggen aan Haller. Hij gaat alleen op de doelman af. Dan zal hij toch denken, het is een Braziliaan. Zal ik het zelf doen? Zal ik het zelf doen? Zal ik het zelf doen? En als je dat te lang denkt, dan denk je het misschien nog 1 keer. Zal ik het zelf doen? En dan leg je af. En dan gaat het dus compleet de mist in. Dat had de 5-0 voor Ajax moeten zijn. Kunnen we het verhaal van die wissel afmaken, want daar was ik mee bezig. We zagen afgelopen weekend dat Daley Blind werd gewisseld voor Tagliafico. En daar keek Blind best wel een beetje beteuterd bij na 70 minuten. Want Tagliafico verdient speeltijd, vindt Erik ten Hag. Die kon naar Barcelona, maar Ajax heeft dat tegengehouden. Want Barcelona wilde hem alleen via een huurconstructie overnemen. En daar had Ajax geen trek in. Tagliafico sprak van een droomtransfer die hem uiteindelijk dus door de neus werd geboord. Heeft het supporters na afloop wel bedankt die hem zo steunde. En ook nu krijgt hij al vroeg in deze wedstrijd weer speeltijd. Maar die ten Hag denkt, ja, ik wil hem best te vriend houden. Maar ik moet ook niet te veel vijanden maken als ik hem af en toe inbreng. Dus nu is het niet Blind geweest die naar de kant is gehaald. Maar Martinez, waardoor Blind naar het centrum van de defensie opschuift. En Tagliafico toch weer met gejuich is onthaald hier door de Ajax-fans die hem nog altijd waarderen. Hij krijgt dus zeker nog ruim een half uur in deze wedstrijd. Het staat hier 4-0 en ik ga nu, als ik naar jullie heb teruggegeven, gelijk naar James toe om te vragen aan zijn vader dan. Ik weet niet of James het zelf weet. Naar wie die vernoemd is. Horen we dat zo meteen. We zijn vanavond live met sport in Amsterdam. We zijn in Waalwijk, we zijn in Leiden, we zijn in Rotterdam. Maar we gaan zeker ook even naar Peking. Eerder vandaag shorttracker Shinky Knecht. Die slaagde er op de Olympische Spelen niet in om de finale te halen op de 1500 meter. De afstand waarop hij 4 jaar geleden nog zilver won. Het was zijn laatste kans op een individuele medaille. En Knecht die finishte in zijn halve finale als derde. Maar werd gedisqualificeerd. En hij vertelt zelf wat er fout ging. Ja, we klikten schaatsen vlak voordat we de bocht in gingen. waardoor ik een heel klein beetje snelheid verloor. En daardoor viel ik er op apex een beetje tegenaan. Maar ik had niet door dat hij zoveel snelheid verloor, dus dat was wel jammer. Hoe reed je tot dat moment? Ja, wat moet ik ervan zeggen? De eerste rit was gewoon heel goed, maar dit was gewoon... Ja, je ziet, als ik niet in de koppositie zit, dan lukt het op een of andere manier niet. Op race pace kan ik het gewoon niet, afmaken. En ja, dat is jammer. Het valt niet stil in het einde. Dus dan ja, die overspeed die je dan hebt om buiten om te gaan, die is er totaal niet. Dus ik kwam gewoon tekort nu net. Ja, in de laatste vier rondjes. Of ik had nog langer moeten wachten, maar ik weet niet of dat de juiste optie was geweest. We hebben elkaar een paar weken geleden ook gesproken. Toen zei ik hoop op een moment, op een actie. Hoe groot was die hoop vandaag? Ja. Dat ik zei, als ik op kop zit, dan is er niks aan de hand. Zoals die eerste rit, dat was gewoon goed. En, ja, daar kan ik verder ook, daar kon ik ook weinig op afdingen. Gewoon goede snelheid. Waar ze geen actie kunnen maken. In principe wat die Koreaan nu net ook doet. En dan voel ik ook, ja, als je dan erachter zit, dan is het zo ontzettend lastig om... om naar voren te rijden. En ja, ik kreeg gewoon niet, dit viel niet stil. Dus dan komen er geen ruimtes. En dan doe ik nog een actie, probeer ik nog buiten om te gaan. En ik, ja, ik heb wel meer snelheid en ik kom er ook wel langs. Maar ja, raak je hem net iets aan en dan word je bestraft. Je bent natuurlijk een superrijder, een geweldige carrière. Maar het afgelopen seizoen had je wel vaker een penalty of een gele kaart. Ja, die nieuwe regels, dat is nog niet helemaal voor mij besteed, denk ik. Nee. Je staat hier toch na alles wat er gebeurd is, hè? Is dit nu het einde individueel op de Olympische Spelen? Voor dit jaar wel, ja. En voor later? Daar ga ik niet van uit eigenlijk, maar... Nee? Nee, ik ben niet van plan om te gaan stoppen na dit seizoen. En, ik vind het nog een fantastisch spelletje, dus waarom zou ik me ophouden? En ik denk dat ik nog van onschatbare waarde ben in de relay. Ja, want kijk naar Hamelé, die doet het nog steeds op zijn 37-jarige leeftijd. Ja, en je ziet ook dat hij ook moeite heeft met die nieuwe regels, dus ja. Wij zijn in principe de laatste twee mannen van een oude stempel. En Juri natuurlijk ook, Juri Comfortola. Maar er zal een dag komen dat wij het ook begrijpen, denk ik. U hoort de shorttrekker Shinky Knecht, die deze speler nog in actie komt op de aflossing. En we gaan weer naar de arena, want er is gescoord, Jeroen Elsof. 5-0 is het geworden na een uur. Ik moet snel praten, want voor het weet ligt de zesde er al in. En want er kwam een kans aan voor Anthony. Dan hebben we wel gelijk de naam genoemd. Hij gaat onder de bal door die de 5-0 maakte. De ene actie. En de andere goal is nog mooier dan de goal en de actie. Ik weet niet of ik het zo goed verwoord, maar ik hoop dat u mij begrijpt. Echt alles is mooi wat Anthony doet vanavond. En deze bal die erin schoot was het mooiste van de avond tot nu toe. Hij kreeg de bal aan de rechterkant, ging naar binnen. Zoals we Berghuis vaak zien of Arjen Robben vaak zien. En nu is het dus het handelsmerk van Anthony in deze wedstrijd. Want hij raakt hem zo perfect. En als aan de grond genageld kijkt Jeroen Houwe, de doelman van Vitesse, die bal na. En die ziet hem dan in het zijnet ploffen aan de voor Ajax goede kant van de paal. Een schitterende goal. En het past bij deze avond. Ik wil echt niet overdrijven. Maar Ajax heeft er een voetbalshow van gemaakt. En ze zijn pas 63 minuten onderweg. Vitesse wordt helemaal zoek gespeeld. Ik denk dat Vitesse zelden zo is weggespeeld in een wedstrijd. Eerder dit seizoen, op 29 augustus, werd het in de arena 5-0. Ook voor Ajax tegen Vitesse. Maar dit is toch van een ander niveau dat wat Ajax laat zien. En het geeft Ten Hag de gelegenheid om nu toch gewoon door te gaan wisselen. Je ziet Berghuis kijken naar de klok. 64 minuten. Hé, dat is 23. Dat is mijn nummer. Ik zit nou net zo lekker te ballen. Maar hij moet naar de kant. Het is allemaal te begrijpen. Er komen meer wedstrijden aan. Een thuiswedstrijd tegen Twente. Daarna een wedstrijd in de Champions League tegen Benfica. En dus moet Ten Hag ook denken aan de energie. Dat legt hij nu Berghuis uit. Berghuis moet om lachen. Ja, dat snap ik allemaal wel, zegt Berghuis. Maar het is zo leuk vanavond op het veld, want we gaan zo lekker. En ook Alvarez wordt dan naar de kant gehaald voor Schuur. Zo is degene die voor Berghuis in is gevallen, is Kenneth Taylor. Zo krijgt iedereen zijn speeltijd. Heeft Ajax nu 3 keer gewisseld. Is iedereen tevreden en lacht iedereen aan de kant van Ajax. Zien we ook op de bank daar Winston Bogarde lachen. Nou, dan lacht er tenminste nog één iemand daar in die familie. Want aan de andere kant bij Vitesse staat Danilo Doekie. En Doekie is de neef van Winston Bogarde. Die heeft een mindere avond dan zijn oom, laten we het zo maar zeggen. Het staat 5-0 na 65 minuten in de Johan Cruijff Arena. We hebben allemaal zo'n beetje ons huiswerk vanavond. Ik heb het even opgezocht. Loopt AZ de Polonaise in Schoenlapperslaan? Andy? Schoenlappersland. Ja, dat zou best kunnen dat dat zo genoemd wordt hier. Ja, want, Waalwijk. Ja, hele mooie schoenen verkopen ze hier. Mijn favorieten. Ik zal niet het merk noemen, maar die... zijn echt, laat ik het zo zeggen, wij hebben iemand op de redactie werken die heeft die naam als voornaam. En dan zal ik niet zeggen dat het Floris van Horen is. Het is balbezit voor RKC, maar daar is alles mee gezegd. Want datgene wat Ajax kan, dat, daar is AZ helemaal de ploeg niet naar. Namelijk lekker gallery play, leuke dingen. Ze hebben een paar spelers nu in de basis staan bij AZ. Met Carlsen en met Abu Ghlal, die dat wel kunnen. Maar een jongen als Klaasie of Mietje, die nu de bal heeft, dat zijn geen echt mensen van gallery play. Maar hier komt wel de 4-0 aan, let maar op. Daar is de bal bij Carlsen. En dan gaat dit zijn net. Nou, het scheelt helemaal niks. Levert wel hoekschop op voor AZ. We hebben 63 minuten gespeeld. Het staat 3-0 voor AZ. AZ al lang tevreden dat ze naar de halve finale gaan. En dat is leuk, knap en goed. Van de ploeg uit Alkmaar, de Kaasstad, waar het zo goed gaat met het voetbal op dit moment na een zwak begin van het seizoen. Want de allereerste wedstrijd van het seizoen werd verloren. En wel tegen RKC met 1-0. Doelpuntmaker Kramer, die nu hard aan het warmlopen is, vlak voor mij om misschien in te gaan vallen. Even kijken wat de hoekschop oplevert van AZ. Bal is even teruggespeeld op Sukawada. Dan gaat hij naar Mitchieu. En dan moet hij binnendoor. Nee, doet hij niet. Hij doet het buitenom. Nou, het is lekker rustig rondspelen. Nu een mooi balletje van Martens Indy. Maar die is te hard voor Sukawada. 3-0. AZ is aan het freewheelen richting de uitslag. En wat die gaat worden, dat maakt niet uit. AZ gaat door. Gaan we van de Kaasstad naar de Maasstad. Marcella Mesker volgt het ABN AMRO toernooi met Bublik tegen Murray. Ja, 5-4 voor de Schot Andy Murray. Hij had het moeilijk zo even toen hij zijn service game speelde. Moest een breakpoint wegwerken. Toen speelde hij wel een hele goede forehand volley die hij dus eerder in die game miste. Het was een lange game. Hij moet ook harder werken op zijn service games dan die Alexander Bublik, die iets beter serveert, misschien iets meer succes daarmee heeft. Alhoewel Murray toch ook 8 aces slaat. Maar hij komt zijn service games wat makkelijker door. Het is 30-15 nu op de service van Bublik. Hij is dus op weg naar de 5-5. Nog altijd geen breaks. Goede service hier. Harde voorhand. Bublik gaat naar het net. En daar komt een keiharde smash. Het is een ontzettend agressieve speler. Kan ook heel goed service volley spelen. Het is ook een man die wel eens een onderhandsje speelt. Onderhandse service. Nog niet gezien vandaag, maar omdat hij zo hard serveert, ja, gaan spelers vaak ver achter de baseline staan. En dan ineens die schijnbeweging en een kort balletje. Daar scoort hij soms heel verrassend mee. Hij heeft natuurlijk de winning mood in huis. Won vorige week het toernooi van Montpellier. En wint hier toch ook weer zijn service makkelijk met maar 1 puntje tegen. En zo wordt het 5-5 in de eerste set. 1 dingetje trouwens nog over die naam van Andy. Ik heb het opgezocht, ik weet niet waar Andy vandaan komt. Komt natuurlijk van Andrew. Zijn tweede naam. Baron, een echte Schotse naam. Zijn vader heet zo, zijn opa, de opa van de opa. Dus dat is echt de family name. Andrew Baron Murray. Dus nu zijn jullie op de hoogte. Goed zo, ook je huiswerken gedaan. Gaan we nu naar Leiden, gaan we naar het basketbal. Leon, hoe gaat het daar? Ja, half minuutje bezig in de tweede helft. Stand is nog precies hetzelfde, 44-36. Het opvallende tot nu toe dan is dat Leiden goed staat te verdedigen tegen deze sterke Russen. En zo begon ook de tweede helft. De Russen hadden de bal, probeerden een aanval op te zetten. Maar het was Marijn Ververs, spelverdeler en de aanvoerder van Leiden, die gewoon de bal onderschepte. Uiteindelijk verprutste Leiden ook de aanval, waardoor de Russen nu weer de bal hebben. En, dan, terwijl ik het zeg, zijn de Russen de bal kwijt. Omdat Midgard, de Deense center van Leiden, de bal weer onderschept. Nu Marijn Ververs aan de rechterkant van het veld. En de vraag is een beetje, kan Leiden het kopje erbij houden? Want gegarandeerd dat die Russen dadelijk een trucendoos open gaan trekken om toch te winnen. Nu Mikolauskas omhoog bij de ring. Wat een toverbal! Er wordt een fout op hem gemaakt. Je hoort het fluitje van de scheidsrechter. Hij hangt in de lucht met zijn rug naar de basket. Tovert de bal omhoog en die gaat via de bovenkant van het bord precies door de ring heen. Alweer zo'n mazzelbal waar we er al meer van gezien hebben in deze avond. Het is eigenlijk al de derde toverbal die erin gaat voor Leiden. Ja, het maakt niet uit hoe. Het mogen allemaal toverballen zijn. Maar als Leiden deze wedstrijd wint, zijn ze gewoon groepswinnaar. En gaan ze naar de volgende ronde. En Mikolauskas mist die vrije worp, waardoor de marge op 10 blijft. 46-36 in het voordeel van Leiden. Ga jij ondernemen? Ga dan naar eboekhouden.nl. Omicron op de werkvloer? Medicorps test uw medewerkers op locatie met een revolutionaire PCR-test. Daarmee heeft u direct uitslag. Medicorps houdt organisaties open. Nu 15 maanden gratis voor starters. eboekhouden.nl. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het altijd gastvrije Turkije. Met de vroegboekdeals maak je nieuwe herinneringen in Turkije vanaf €249 per persoon. Boek nu zorgeloos dankzij de uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2022? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. It's a Sunweb holiday. Je ideale zonvakantie boek je nu. Ontdek de vroegboekdeals op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Maak jij van ieder huis een fris en welkom thuis? En zoek je een afwisselende baan met een verfrissend duurzaam karakter, waar jij krijgt wat je verdient? Kom dan werken bij Ziso, de gemakservice voor thuis. Kijk op werkenbijziso.nl en versterk onze club van trotse thuismakers. Ziso geregeld. Voor 1850 waren er nog geen foto's, maar wel tekeningen. Hoe zag de wereld er toen uit? Dat zie je op de tentoonstelling Mooi Oud. De 100 mooiste tekeningen uit de rijke collectie van het Krullemühle Museum. Nog nooit vertoond. Kom deze winter kijken en koop je tickets op krullemühle.nl. NPO Radio 1. 8:30, hier is Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Er is een verband, of althans een verband geweest, tussen minister Kuipers en een bedrijf dat nu miljoenen claimt bij zijn ministerie. Volksgezondheid is in een juridisch gevecht gewikkeld met Breathomix, denk ik dat je moet zeggen. Een producent van apparaten van blaastesten. Die zouden niet goed werken. Nieuwsuur bericht dat Kuipers bijbanen heeft gehad bij organisaties die betrokken zijn bij Breathomix. Premier Rutte en staatssecretaris Veilbrief hebben in een debat met de Tweede Kamer opnieuw excuses aangeboden voor de manier waarop de politiek is omgegaan met de Groningers in het gaswinningsgebied. Ze hebben toegezegd dat ze hun uiterste best doen om de aangekondigde extra gaswinning zoveel mogelijk terug te schroeven. Volgende week begint in Den Haag het proces tegen de man van 76... die wordt verdacht van het plegen van oorlogsmisdrijven in Afghanistan. Volgens het OM was Abdul R. in de jaren 80 commandant en hoofdpolitieke zaken van een gevangenis in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan. En daar werd onder zijn leiding gemarteld en geëxecuteerd. En SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, heeft in één klap 40 van de 49 satellieten verloren die vorige week donderdag waren gelanceerd. Door een zogenoemde geomagnetische storm vielen ze terug in de dampkring en daar zijn ze verbrand. Langs de lijn en omsteken. Ja, we zijn er al vanaf 7:00. Dat komt omdat er dus 2 wedstrijden in de kwartfinale van het bekertoernooi zijn. Die zijn dus om 7:00 begonnen. We gaan om te beginnen naar RKC AZ. Andy. 4-0 voor AZ geworden. Zojuist Abu Ghlal, invaller, heeft gescoord. Deed dat knap. Want maar ja, het is een eitje hoor vanavond voor AZ. We gaan nu wissels krijgen aan de kant van AZ. Ik zie Tijani Reinders komen en komt daar ook Sam Beukema, inderdaad, ook die gaat komen. Het grote wissel is begonnen. 4-0. AZ staat voor en gaat winnen van RKC in de richting de halve finale. Want het is knap, het is goed en het is mooi. Voor AZ, voor RKC is het een stuk minder. Ook tennis vanavond. Marcella Mesker volgt voor ons. Bublik tegen Murray. Ja. Maar de verbinding is lastig, ja. Eerst even kijken bij Jeroen Elshoff in de arena. Ben je er eigenlijk al achter hoe jouw vriend James, naar wie die nou vernoemd is? Ja, dan zou ik je een ontzettend spannend verhaal willen geven natuurlijk. Maar ik heb het gevraagd aan zijn vader, want die zat ernaast. James, achter mij, 4 jaar, voor het eerst vanavond naar een groot stadion. En die zei, ja, daar helemaal niemand. Ik wilde hem gewoon een Nederlandse naam geven, maar mijn vrouw wilde een Engelse naam. Dus dat is James geworden. Zo kan het ook gaan, hè? Duidelijk. Soms zit er niet een enorm spannend verhaal achter. Maar weten we wel gelijk wie daar de baas is in huis. De 76e minuut is ingegaan. Het staat 5-0 voor Ajax. Dat op zoek is naar de 6-0 en misschien ook nog wel de 7-0. Want dorst naar doelpunten is nog niet gelest bij Ajax. Terwijl de trainer van Vitesse heeft gedacht. En of dat nou zo verstandig is, Lets. Nou oké, dit is ook gedaan. Dan geef ik wat jonge gasten nu nog wat tijd. Nog een minuut of 20. En dus zijn De Recht en Hernandez erin gekomen. Die hebben nog amper in hun leven in het eerste van Vitesse gespeeld. 20 en 19 jaar. En die mogen dan nu invallen. Dat is aan de ene kant best mooi natuurlijk dat je mag invallen in de Johan Cruijff Arena. Als je nog niet zoveel ervaring hebt als profvoetballer. Maar aan de andere kant, je staat 5-0 achter. En als je een beetje pech hebt, dan ben je toch getuige van een van de grootste nederlagen. Sowieso dit seizoen, maar misschien wel langer. Van Vitesse, want met nog een kwartier te gaan. Denk ik dat het nog niet gedaan is. Het is echt eenrichtingsverkeer. Ajax heeft de bal. Het balbezit is gigantisch voor Ajax. Dat gewoon op jacht is en op zoek is naar de volgende treffer. Als Tagliafico onderuit wordt gekegeld. Maar Ajax de bal houdt. En dus is het wachten op het volgende moment voor het doel van die arme Jeroen Houwe. De keeper van Vitesse die er dus al 5 om de oren heeft gekregen. Naar Rotterdam. Naar Marcelle Mesker. De ontknoping van de eerste set. Nou ja, dat zou je zeggen, maar toch niet hoor. Andy Murray heeft wel zijn service verloren. Dus het is 6-5 voor Alexander Bublik. Die serveert dan voor de eerste setwinst, maar het is 15-40. Dus Murray heeft 2 kansen om terug te breken. We hebben 54 minuten gespeeld, bijna een uur dus. En nog geen set voorbij. Een passing van Murray en die gaat uit. Dus wordt het 30-40. Staat er nog 1 breakpoint op het scorebord. Ja, die servicebeurt die Murray verloor, was geen beste game van hem. Hij gaf de game ook weg met een dubbele fout. Kon hij niet geloven. Hij zegt, hoe kan dat? Maar ja, het is een elektronisch lijnensysteem, dus je kan nergens tegen ingaan. Je kan niet protesteren, je kan geen challenge aanvragen. Dus ja, toen was die game verloren. Hij was ook gefrustreerd. Hij sloeg zijn racket kapot. Dus Murray niet al te best gehumeurd. Maar ja, dan slaat hij toch wel weer terug. Nu kijken of hij dit tweede breakpoint kan maken. 30-40. Bublik mist zijn eerste service. Dat was er wel eentje van 222 kilometer per uur. Hij is een man slaat zo makkelijk hard. Tweede service, ook goed. Hij speelt service volley. Komt nu de passing wel erlangs. En die is er langs. Het is Andy Murray die terugbreekt. En dan is het 6-6 en krijgen we dus een tiebreak. Ja, het is Andy Murray verliest zijn service. En dan krijgt hij het toch voor elkaar om gewoon terug te breken. En dat is heel, heel knap. En jij kent Pharrell, Joram? Nou, ik ken Pharrell niet. Dat zou ik graag willen zeggen. Dat mag ik helaas niet stellen zo op de radio. Maar dit liedje is begonnen eigenlijk op 3FM ooit. De muziekman achter de schermen, Basiel, die luisterde dit met zijn kinderen in de auto op vakantie. Ja. Toen werd Basiel een beetje fan van dit liedje. Liet het horen bij 3FM. De DJ's vonden het mooi. En toen is het uiteindelijk een wereldhit geworden. Pharrell en Happy. Mooi verhaal. Mooi verhaal ook in Leiden. Daar wordt gebasketbald. En het is de hoop dat Leiden gaat winnen. Al is het alleen al omdat Leon Kersten anders een heel ingewikkeld sommetje moet gaan maken. Ja, nou, maar voorlopig is het rekenen heel simpel. Plus 13 voor Leiden. Het was net plus 15. Het wordt nu plus 12 omdat Jaskevicius een vrije worp raak schiet. Ja, Leiden staat dit derde kwart echt gewoon heel goed te verdedigen. Het was rust 44-36. En nu is het dus een 10-6 in dat derde kwart. Zes puntjes maar in 6 minuten basketbal voor de Russen. Ja, dan is er niks aan de hand. Maar Leiden staat ook gewoon goed te spelen. Die Russen kunnen meer geld hebben. Allerlei internationals die op Olympische Spelen hebben gespeeld. Op wereldkampioenschappen. Russische internationals. Het zal allemaal wel. Leiden staat gewoon goed te basketballen. Nu Dunn paast de bal naar buiten. Naar Wurtje de Jong. Wurtje de Jong met de jumper. Die gaat erin, eruit. Maar de rebound is voor Luc van Bree. Gewoon Luc van Bree met nummer 13. Die pakt gewoon die rebound voor Meijeres af. En Pontica staat om hem heen. Allemaal internationals van Rusland, van Polen. En Luc van Bree. Uit Deurne komt hij, geloof ik. Of nee, uit Helmond. Helmond komt hij vandaan. Die is nu in zijn tweede seizoen bezig in Leiden. Een hele nuttige speler van de bank. Zit ook tegen het Nederlands team aan. Heeft er ook wel eens in gespeeld. En die moet nu vrije worpen gooien. En dan klapt het publiek netjes voor Luc van Bree. Die de eerste vrije worp raak gooit. En ik vermoed dat die tweede er ook wel in gaat schieten. En nee, hij mist hem. Ik zal je zien als gezegd. Maar de rebound is... Nou, ik wou zeggen voor Leiden, maar Rus pakt hem af. Als Leiden gewoon blijft doen wat ze de hele wedstrijd al doen. Gecontroleerd spelen, goed verdedigen en de rebounds pakken. Dan komt het wel goed. Die Russen die weten ook niet meer waar ze het moeten zoeken. Want ik zei dus al, Leiden staat goed te verdedigen. Nou, vooral rond die ring. Want lay-ups en scores van dichtbij, die krijgen de Russen niet. Dan gaan ze 3 punten schieten. En die schieten ze allemaal mis. En dat is scoren op de molen van Leiden die alle rebounds pakt. En als we naar het scorebord kijken, is dat ook terug te zien. 55 voor Leiden, 42 voor Parma. Ja, als je bij Ajax-spelers het veld ziet verlaten omdat ze gewisseld worden, hè, om gespaard te worden, dan hebben ze echt de pest in. Maar hoe zou dat dan zijn bij RKC'en? En die daar is begonnen met een B-elftal. Die jongens die normaal dan zeg maar in het A-team staan en in de Eredivisie er tegenaan moeten, hebben die dan niet de P in? Nou, nee. Dat weet ik eigenlijk niet. Er zijn nu weer een aantal bijgekomen. Richard van der Venne, Vernon, Anita, Vin, Stokkers, Aziel en Adewoye zijn de wissels. En over wissels gesproken, er is er eentje die heel interessant is. En dat is er een van AZ. Namelijk Milos Kerkes. Dat is een debutant bij AZ. Linksback. Gekomen van AC Milan. 18 jaar, een Hongaar. Maar ja, die had zo verschrikkelijk veel concurrentie op die linksbackpositie bij AC Milan. Heeft AZ toegeslagen en deze 18-jarige Hongaar gehaald. Nu is... En ik ben heel benieuwd wat die jongen gaat doen hoor. Als stand-in nu uiteraard voor de aanvoerder voor Wijndal. Maar hij staat dus gewoon lekker linksback. Nu kan allemaal makkelijk, want ze staan met 4-0 voor. En die spelers die er afgingen van RKC zullen ook niet echt balen. Er moet gewonnen gaan worden in de competitie. Dat is belangrijk voor het team van Jozef Oosting. Deze bekerwedstrijd die is verloren. En de bekercompetitie zit erop voor RKC. Dat geldt natuurlijk niet voor AZ. Die gaan gewoon lekker naar de halve finale. En aanstaande zondag tegen Go Ahead spelen. 5 wissels gehad aan beide kanten. Maar ik denk niet dat de scheidsrechter daar rekening mee gaat houden. Dat hij zo dadelijk over 9 minuten niet al te veel gaat bijtrekken. Bij een 4-0 voorsprong voor AZ tegen RKC. Ook live tennis vanavond vanuit Rotterdam, Marcella Misker. Ja, we zitten in de tiebreak van de eerste set. Een lange eerste set, leuk tennis. Een goede shotmaking van beide kanten. Want ook die Alexander Bublik, die tegen Andy Murray speelt... Ja, die heeft veel wapens in huis, zijn service, zijn volley. Speelt dropshotjes, ja, leuk tennis. Het is Andy Murray die mini-break heeft, 5-3. Serveert nu, speelt service volley en die return die valt binnen. Een hele goede geblokte voorhand return, recht langs de lijn. En Murray wordt gepasseerd. Ja, en dan krijg je dat gemopper hè, van de schot. Kijk nog even naar zijn box. Daar zit Danny Valverde. Dat is zijn oude coach. Dat is de huidige coach van Wawrinka. Dan denken jullie, Wawrinka, speelt hij nog? Nou, inderdaad, hij speelt nog. Alleen niet op dit moment. Hij zit met een knieblessure. Eigenlijk al een jaar langs de kant. Is alsmaar aan het revalideren. En dus heeft Danny Valverde gezegd, nou, kan een paar weken met Andy Murray mee. Goed, het is 5-4 voor Murray in die tiebreak. Bublik serveert nu, dus het is weer ons Bublik heeft 2 services te gaan. Goeie 2. In de service ook. Hij neemt veel risico met die tweede service. We hebben nu een hele lange rally, korte bal van Bublik. Andy Murray naar het net, er komt een lopje, een backhand smash, daar de voorhand in de open hoek. Murray heeft hem nog, wat een heerlijke rally zeg. En dan de netbal zeg van in het net van Bublik. En Murray wordt gek, hij vuurt het publiek aan van jongens, laat je horen. Nou, dat doen ze ook, zitten 1200 toeschouwers. Maar dit is natuurlijk de match of the day. En de mensen genieten weer dat ze eindelijk wat live tennis kunnen zien. Vorig jaar natuurlijk ABN AMRO toernooi zonder publiek, dit jaar beperkt. Tot 10 uur, dus het is alleen de eerste wedstrijd. Mocht het over 10 gaan, mogen ze nog door. Maar goed, we kijken nu naar het setpoint 6-4 voor Andy Murray. Hij pakte dus zo even het servicepunt van Bublik. Die speelt nu zijn tweede punt, een tweede service. En gaat voor de ace, maar de return is goed van Murray. En dus is de rally weer langs de lijn aan de gang. Een mooie korte bal van Murray. Wat doe je nou, man? Een dropshot. Eigenlijk een hele domme bal. Dat is niks voor Murray. Maar zo zie je ook een groot kampioen, een Grand Slam kampioen, wordt dan toch op zo'n belangrijk moment een beetje nerveus. En ja, dan ga je wat geks doen als tennisser. Dan denk je, ik sla niet lekker mijn backhand cross, die dubbelhandige, mijn beste slag. Nee, dan ga je voor een hele moeilijke optie. En dat was verkeerd gekozen door Murray. En dus is het 6-5. Heeft hij nog wel 1 setpoint en op eigen service. Dus wat dat betreft mag hij het nu uitmaken als dat kan. 1:04 gespeeld. We zitten pas aan het slot van set 1. We moeten dus nog even. Maar dat geeft helemaal niet. Het is een goede service. Murray neemt die bal niet uit de lucht weg. Hij slaat zijn voorhand, weer een voorhand in de open hoek. Maar Bublik reageert goed, anticipeert goed. Die zit in de rally, gaat met een winnende backhand langs de lijn. Nou, dan wordt het 6 gelijk. En weg zijn de setpoints van Andy Murray. Ze gaan wisselen, dus het duurt nog even. Maar het is nog steeds niet voorbij. Ja, voor Ajax is het dus de eerste wedstrijd sinds het vertrek van Mark Overmars afgelopen zondag. Jeroen, jij hebt natuurlijk ook, misschien zat je op je monitor te kijken, een vrij eenzaam shot van Edwin van der Sar, hè, met 5 lege stoelen om zich heen. Ja, ja wat voor avond beleeft die man? Daar hebben wel mensen gezeten, hoor, trouwens. Daar hebben eerder vanavond wel wat mensen daar zien passeren. Wat me meer opviel, of tenminste, misschien is het ook wel begrijpelijk, is het gezicht wat we zagen. Daar zit toch wel een geslagen man, eerlijk gezegd, als ik het zo zag. En dat hoorden we ook vooraf al in dat interview van Jan-Joost van Gangelen bij ESPN. Die hoorden we zeggen dat hij dus de businessclub heeft toegesproken en dat zeer emotioneel ging. Ja, hij heeft nu 90 minuten naar een voetbalwedstrijd kunnen kijken. Dat is heel leuk voor Ajax en voor hem dat Ajax de halve finale van de KNVB-beker heeft bereikt. Maar het is natuurlijk niet zijn grootste taak de komende tijd om alleen maar hier aan te werken. Dat weet hij natuurlijk zelf ook. Er zijn een hoop problemen op te lossen. Er gaan een hoop onderzoeken plaatsvinden. En hij zal toch op een zeker moment ook moeten gaan praten met de media die naar meer en meer informatie en uitleg snakken. En de media is overigens niet de enige. Heel veel mensen willen graag horen wat er nu allemaal gaande is. Maar Ajax neemt de tijd om dat allemaal te onderzoeken via allerlei bureaus. En daar zal dus Van der Sar ook op wachten. Maar hij zit inderdaad alleen te kijken naar deze wedstrijd. En we gaan gewoon maar wachten wanneer hij met meer informatie gaat komen over wat er hier allemaal aan de hand is. 90ste minuut van de wedstrijd. Ajax neemt een korte hoekschop. Het staat 5-0. Het publiek geniet van het voetbal. Want dat was vanavond heel mooi en fraai. En Ajax is nog even verwijderd van officieel de halve finale in de KNVB-beker. Gaan we terug naar dat leuke tennis waar Marcella Mesker bij is. Murray tegen Bublik. Ja, een vreugdekreet van Andy Murray, want hij pakt juist de eerste set. Wat een gevecht was het, wat spannend was het. En hij pakt die tiebreak in de eerste set met 8-6. Maar het kostte veel moeite. Maar ja, Bublik is goed in vorm, heeft wapens. Die Kazak die is ook pas 24 jaar, 31 in de wereld. Dat is zijn hoogste ranking nu, dus hij is stijgende. Ja, en Andy Murray is natuurlijk een beetje aan het glijden. Staat 95 op de wereldranglijst. Ja, zijn doel voor dit jaar is eindelijk weer eens bij een Grand Slam toernooi wat verder komen. Hij zei van de week voorafgaand aan dit toernooi in de persconferentie: ik denk dat ik het gravelseizoen oversla. Geen Roland Garros voor mij. Ik wil me volledig concentreren straks op het grasseizoen. En Wimbledon natuurlijk, dat is zijn toernooi. Dat is een kans om weer eens ver te komen. Tweevoudig kampioen daar. Murray, 34 jaar, weet niet van ophouden. Wat hij ook nog zei, ja, en dat is natuurlijk ook zo. Wij zeggen altijd, ja, moeten ze niet eens stoppen. Ze hebben alles al gewonnen. Maar nee, hij gaat door. Net als Mohamed Ali, zei hij. Die schreven ze af en toen won hij nog van George Foreman. Dus ik ga gewoon lekker door. Dat is Andy Murray, de spirit. Jeroen Elsoff in de arena. Het is afgelopen in Amsterdam. Alleen maar lachende gezichten bij Ajax op het veld. In ieder geval, het is 5-0 geworden. Ajax gaat op pad hierna, want het gaat de halve finale spelen toch tegen of AZ of tegen NEC of Go Ahead. Een van die drie gaat het worden. En Ten Hag loopt tevreden het veld af. Anthony twee keer, Haller twee keer en Tadic. En ik wil van Tadic nog één dingetje aan jullie meegeven. Dat zijn zijn cijfers. Dat moet je eigenlijk altijd doen als hij gescoord heeft of een assist. Hij is nu in 177 wedstrijden bij 178 goals betrokken. 95 doelpunten en 83 assists. Dat is een vrij aardig aantal, kan ik je zeggen. Ajax wint van Vitesse en gaat door naar de halve finale. Gaan we naar die andere kwartfinale in het bekertoernooi. De laatste minuten RKC tegen AZ. Andy. 0-4, nog altijd. AZ dus 4-0 voor tegen RKC. We zitten in de 89ste minuut in een wedstrijd die nooit echt een wedstrijd was. Het begon eigenlijk al met een blundertje van de keeper. De Wit kon toen 1-0 maken voor AZ na 8 minuten. Na 24 minuten Pavlidis 2-0. Carlsen penalty 3-0 nadat Bakari Wijndal onderuit had geschoffeld in het strafschopgebied. Moest daar de VAR even naar kijken. En 4-0 werd het in de tweede helft door invaller Abu Ghlal. Een goede voetballer is dat. Daar gaat AZ nog veel meer plezier van krijgen. Nu een bal voor het doel van AZ gebracht. Maar geen mogelijkheden voor de man die mee naar voren was gegaan. Yassin Oukili, die kon de bal niet aanraken. Dus is het de keeper Peter Wijndal die in de laatste seconde van deze wedstrijd nog een minuut te gaan de bal meegeeft aan de gelegenheidsaanvoerder. Wijndal is eruit en dan mag Pantelis Hatzidiakos voor aanvoerder spelen. Bal gaat nog even terug en naar de keeper die ramt hem naar voren. Maar het is allemaal om des keizers baard, de katse staart of wat je ook maar wil. In ieder geval nergens meer om, want het staat 4-0 voor AZ. En AZ is veel en veel sterker dan het B-elftal van RKC waar Jozef Oosting mee begon in deze wedstrijd en aan deze wedstrijd. Het is voor de 8e keer dat in de laatste 11 edities dat AZ de halve finale bereikt. Dat is knap en dat is leuk voor Pascal Jansen en zijn mannen. Ik kijk nog even naar een van de laatste aanvallen met die invaller, die Hongaar. Kerkes, zijn paas is niet goed, maar balbezit blijft voor AZ via Abu Ghlal. Die gaat nu het strafschopgebied binnen. Wordt het nog erger voor RKC? Nee, de bal wordt uit het strafschopgebied weggewerkt. En dan zitten de 90 minuten erop en gaat scheidsrechter Van der Graaf afluiten. Heel goed gedaan, jongen. Geen extra tijd op de seconde 90 minuten. AZ door naar de halve finale. Wint met 4-0 van RKC. En is Leiden nog steeds op voorsprong in die Europa-wedstrijd tegen Parma. En hebben we het over basketbal, Leon? Ja, 64-52, 12 punten voor. De eerste score in het laatste kwart was voor Wurten de Jong. Een driepunter, feilloos, dwars door de ring, raakte alleen het netje. En ergens heb ik toch zoiets van die Russen zullen toch nog wel een keer gas gaan geven. Maar aan de andere kant, Leiden verzaakt gewoon helemaal niet. Spelen heel stabiel, houden die verdediging redelijk goed dicht. Even de kwartstanden, 20-14, 24-22, 17-16. Ze hebben dus eigenlijk drie kwarten gewonnen. Natuurlijk gaat het om de eindstand. Maar het geeft een beetje aan met kwartstanden van 14 tegen en 16 tegen. Dat Leiden goed staat te verdedigen. En dan, ja, dan win je gewoon wedstrijd. Een Bouwknecht paast naar de hoek. Mikolauskas, dat is de topscorer met 14 punten deze wedstrijd. Maar de bal komt uiteindelijk altijd bij Wurten de Jong. Die dreigt naar de ring te gaan. Gaat naar de ring, maar de bal wordt uit zijn handen getikt. En ja, Leiden, het publiek hier kan ook nog wel een rol gaan spelen. Het is af en toe heel komisch. De coach van die Russen, Maskevitis, die staat als een toreador af en toe zich druk te maken over de scheidsrechters en zijn eigen spelers. Maar het publiek van Leiden reageert daar dan gelijk op. En dan krijg je heel veel emotie in de zaal. En dat doet Leiden goed. Nou ja, voor de mentale gesteldheid dan. Nu gooien ze de bal zomaar weg en kan Parma een eenvoudige lay-up doen. Dan wordt het 64-55 met nog 8 minuten te spelen. Bij winst is Leiden groepswinnaar en door naar de knock-outfase van de Europe Cup. Maar er is nog wel 8 minuten te spelen en dan is 9 punten verschil niet onoverkomelijk. Wurten de Jong dreigt naar de ring te gaan, gaat naar de ring, gooit hem erin. Ja, links, rechts, boom, bad, via de ring erin en is de marge de 11, 66-55. To give, I got it. De Maisonettes en Hardik Avenue. En de eerste set is gewonnen dus door Murray, de ABN AMRO tennistenor. Marcelle, hoe is hij in de tweede set van start gegaan? Nou ja, wel goed. De eerste game zit erop. Service game van Bublik werd gewonnen door de Kazan. Een breakpoint wegwerken. Ik vraag me af hoe lang hij mentaal het vol kan houden. Hij is natuurlijk best moe als je net van een toernooizege afkomt. Ja, dan ben je ook een beetje tevreden. Dan doet je lichaam net even wat meer pijn. En ik ben benieuwd of hij dit niveau nu kan vasthouden. Want Murray, hij dan? Ja, die geeft niets kapot. Wat zeg je? Ja, wat verdient hij dan als hij nu gelijk de eerste wedstrijd eruit vliegt? Nou, dat is aardig. Dan moet ik even kijken. Dat is iets van 14.000 euro. Oh. Dus ja, nee, dit is een groot toernooi. 500 series, toptoernooi in de wereld. En ik zie al het koppetje een beetje gaan hangen bij Bublik. Maar goed, hij heeft altijd die service waar hij nog op kan leunen. Dus als dat loopt en Murray maakt een paar foutjes. Kijk, Murray kan natuurlijk ook moe worden. Ik heb trouwens even opgezocht. De eerste keer dat Murray hier speelde was het jaar 2008. Verloor hij in de eerste ronde. Van wie? Van Robin Haase. Goed, hij is nu mooi op weg. 7-6, eerste set wint Murray tegen Bublik. 1-0, tweede set voor de Kazak. Ajax-Vitesse eindigde in 5-0. RKC-AZ werd 0-4. Zometeen meer tennis en ook nog steeds live basketbal. NPO Radio 1. Hé, hey, Muiden, Frank Heerenbleek. Ja, Erik, dan staan we hier zo in Vlissingen. En wat zeg jij als ik zeg Waalwijk? Ze reizen het hele land door. Het is een bekende plek hier voor jou, hè? Vind, het waait hier altijd. Als de steden in de straat hier konden praten. Erik Dijkstra en Frank Heerenbleek gaan het land in. En komen morgenmiddag met een extra uitzending vanuit het Gelderse plaatsje Lichtenvoorde. Jij was vroeger ook iemand die de straat op ging als er wat te beleven viel. Ja, dat klopt. Luister Dijkstra en Heerenbleek ter plekke. We willen alles weten. Ja. Morgenmiddag van 12 tot 1. En we zullen het nooit, maar dan ook nooit vergeten. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Last van jeuk- en huidirritaties? Probeer Dermolin. Zonder parfum, zeep of kleurstoffen. Dermolin. Zachte verzorging voor een zachte prijs. Je zuurverdiende spaargeld de negatieve rente en inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten heel laag te houden en rendement op rendement te stapelen. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Probeer Dermolin lippenbalsem. Nu extra voordelig bij DA. Open nu een rekening en begin ook met een buffer voor later. Kijk op brandnewday.nl. Doe jij de deur maar even dicht, Suzanne? Ook uw mensen lopen risico op seksuele intimidatie. Hofman zorgt voor een veilige werkomgeving. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Al een overkapping? Maak hem compleet met glazen schuifwanden en automatische zonwering. Profiteer nu van tijdelijke winterkorting op het gehele assortiment. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Seksuele intimidatie. Hofman zorgt voor een veilige werkomgeving. Onbeperkt toegang voor jezelf of je organisatie tot meer dan 45 online masterclasses over leiderschap, organisatie en teamontwikkeling. Van onder andere Rianka Evers en Jan Rotmans. Kijk op hetgrootstekennisfestival.nl en meld je aan. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Nu ik weer goed kan luisteren, vragen mensen weer naar mijn mening. Weer echt meedoen in gesprekken? Nu tijdelijk. Uw hoortoestel voor 0 euro bij Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook voor de voorwaarden. Eigen risico en kosten oplaadbare mogelijk van toepassing. NPO Radio 1. 9 uur, Freddy van Tijn, NOS-journaal. Er is een verband, of althans een verband geweest, tussen minister Kuipers en een bedrijf dat nu miljoenen claimt bij zijn ministerie. Dat bericht Nieuwsuur. Volksgezondheid is in een juridisch gevecht gewikkeld met Breathomix, een producent van blaastesten. Die zouden niet goed werken. De overheid annuleerde daarom een grote bestelling. Breathomix eist nu 24 miljoen euro van het ministerie van Volksgezondheid vanwege contractbreuk. Nieuwsuur bericht dat Kuipers bijbanen heeft gehad bij organisaties die betrokken waren bij Breathomix. Premier Rutte en staatssecretaris Veilbrief hebben in een debat met de Tweede Kamer opnieuw excuses aangeboden voor de manier waarop de politiek is omgegaan met de Groningers in het gaswinningsgebied. Ze hebben toegezegd dat ze hun uiterste best doen om de aangekondigde extra gaswinning zoveel mogelijk terug te schroeven. Veilbrief gaat een deel van zijn werkweek kantoor houden in het aardbevingsgebied, zodat hij makkelijker bereikbaar is. En hij deed harde beloften. Als ik klaar ben met deze taak is de gaswinning gestopt, moet de schade eerlijk zijn betaald en moeten zoveel mogelijk huizen zijn versterkt. In 2023 of 2024 wordt er echt definitief gestopt met de gaswinning, zegde hij toe. En volgende week begint in Den Haag het proces tegen een man van 76... die wordt verdacht van het plegen van oorlogsmisdrijven in Afghanistan. Volgens het Openbaar Ministerie was Abdul R. in de jaren 80... commandant en hoofdpolitieke zaken van een gevangenis in de hoofdstad Kabul. Daar werden mensen ten onrechte vastgezet, stelt justitie. Ook zouden gevangenen zijn geschopt, geslagen, gemarteld en geëxecuteerd. R. kwam in 2001 naar Nederland, vermoedelijk onder een valse naam. Het weer, vannacht nog regen, minimaal ongeveer 6 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Vanuit het noorden breekt af en toe de zon door. In Limburg blijft het nog lang regenachtig. De middagtemperatuur wordt zo'n 7 graden. Morgenavond in het noorden weer buien en de wind trekt weer aan. Dit was het NOS Journaal. Ster. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Het wereldberoemde werk van Alfons Mucha. Zijn sierlijke lijnen en weelderige motieven vormden het hart van de Parijse Art Nouveau. Koop nu je kaarten op kunstmuseum.nl. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens? En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Zorghulpmiddel nodig? Vegro is er voor jou met deskundig advies. We zijn er voor elke zorgvraag en helpen jouw leven makkelijker te maken. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Vegro, samen zorgen we ervoor. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Kijk ook eens op vegro.nl voor onze handige slim voor elkaar tips. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2022? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Waterontharder.com. Geen kookaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterontharder.com. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Geen kookaanslag meer? Waterontharder.com. Maar €139. Vida XL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. Vidaxl.nl. Groots leven voor weinig. Trek jij ook je stoute schoenen aan? Schrijf je dan nu gratis in op secondlove.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Annette van Tricht en Joram Kaat. We zijn in Leiden, waar de basketballers zich voor de kwartfinale van de Europacup kunnen plaatsen. Leon Kersten. 72-65, nog 3 minuten en 15 seconden te basketballen. Leiden is bij winst groepswinnaar. Maar de Russen dringen nu echt aan en Leiden heeft een probleem. Want er staan 3 spelers op 4 persoonlijke fouten. En bij hun 5e moeten ze het speelveld af. Dus dat wordt kielen, kielen, kielen. En nu verliezen ze weer bijna de bal. Moet er een nood-3-punter komen? Gaat hij erin? Nee, aanvallende fout. Het wankelt. Maar Leiden staat nog wel voor. 72-65. En we zijn in Rotterdam, waar Andy Murray tennis tegen Alexander Bublik, Marcella Mesker. Ja, na een lange eerste set die door Andy Murray in een tiebreak werd gewonnen. Nu een beetje bijtanken voor beide spelers. Het is 3-2 voor Bublik. Het is on-serve. We zien een lachende Bublik. Hij speelt heerlijke punten. Slaat aces op zijn tweede service. Kortom, het blijft leuk tennis, maar de rallies zijn iets korter. Geen medailles vandaag op de Spelen. Wel sterke Nederlandse vrouwen bij het shorttrack en een beschuldiging van valsspel bij de langebaanschaatsers. We blikken terug op deze roerige dag met oud-topschaatster Laurine van Riessen en shorttrack-analyst Niels Kersthold. En de val van Mathieu van der Poel op de Olympische Spelen. U weet al dat plankje dat er dus niet lag leverde. In elk geval de sportfoto van het jaar op. We spreken zo de maker. Maar eerst terug naar Leiden basketbal bij Leon Kersten. Die marge die Leiden had slinkt per seconde bijna. Het was net 72-65. Het is nu 72-8 geweest. Ze beginnen nu raak te schieten. 4 puntjes verschil. Nou is dat nog wel te doen met 2-48 in het voordeel natuurlijk van Leiden. Maar ja, als ik naar het aantal persoonlijke fouten krijg. Inmiddels staan er 4 spelers op 4 persoonlijke fouten. En ze mogen bij hun 5e fout echt niet meer terugkomen. Nou is de rotatie van Leiden 8 spelers. Dus eigenlijk 3 wisselspelers. En de rest zijn wat jonge jongens die nooit aan spelen toekomen op dit niveau. Ze zitten er wel, maar ik denk dat er dadelijk wel eens één zou moeten kunnen gaan spelen. Want Geert Hamming, ja, die heeft natuurlijk ervaring gehad met de coach. En die mag niet omkleden, want die heeft geen spelerslicentie. Maar oh, wat zouden ze een extra man kunnen gebruiken, dat Leiden. Maar vooralsnog staat er niemand op 5 persoonlijke fouten. En was het Geert Hamming die een time-out nam om even rust te prediken. Want ja, Leiden staat de hele wedstrijd goed te verdedigen. De Russen hadden daar grote problemen mee. Maar ze zijn zelf ook goed gaan verdedigen. Waardoor Leiden niet meer scoort vooral. En dat ontbreekt er in dat laatste kwart aan. 11 puntjes tegen 16 voor de Russen van BC Parma. Nog 2 minuten en 48 seconden te spelen. Stand in het voordeel van Leiden 72-68. De Olympische Winterspelen in China. Dit is corruption. De teksten die daar gebruikt zijn. Dat geeft ruimte tot allerlei speculaties. Schulting maakte nu een groot evenement van 2 rondjes nog eraan op deze Olympische 1000 meter. De afstand waarop ze 4 jaar geleden het goud veroverde. Ja, natuurlijk zal ik vrijdag ontzettend zenuwachtig zijn. En ja, dat zal ik. Dat is gewoon zo, dat is logisch. Penalty Shinky Knecht in de corner. Armblok, inderdaad. Dus ook geen B-finale voor Shinky Knecht. Ik had ook niet het gevoel dat hij zo ver veel onderwands raakt. Dat zag ik pas later op de beelden. Nederland deze halve finale goed in de handen heeft. Nu ook met Velzenboer. Snijdt die bocht ruim aan. I mean, this is the biggest scandal. In our sport. Dat gebeurt al heel lang. Ik heb nieuws voor je. Dat gaat de komende 20 jaar ook nog gebeuren. Heerlijk. Ja, het was echt heerlijk. Ik vond het fantastisch. Daar was hij dan, de eerste dag zonder Olympische medaille voor Nederland. Er was wel schaatsnieuws op deze rustdag. Daar komen we later op terug. We gaan de dag doornemen met onze analist van dienst, oud-schaatster Laurine van Riessen. Ik zou zo willen zeggen traditiegetrouw. Hè? Dat mag toch wel? Na, ja, zeker. Hoeveel avonden zijn het inmiddels? 4 avonden ja. Op rij. We hebben ook contact met shorttrack-analist Niels Kersthold. Goedenavond, Niels. Hoi. Dat is de sport waar Nederland vandaag wel in actie kwam. Ja, waar het bij de vrouwen allemaal goed ging, ging het bij de mannen mis. De vrouwen die plaatsten zich overtuigend voor de finale van de aflossing. Xandra Welzenboer, Selma Poutsma en Suzanne Schulting die kwalificeerden zich probleemloos voor de kwartfinale op de 1000 meter. Laurine, wat is jou het meest bijgebleven? Van het shorttrekken? Ja. Ja, eigenlijk het gemak waarmee de dames reden. Allemaal. En ik moet zeggen, ik moest trainen. Dus ik moest allemaal tussendoor moest ik het even bekijken. Maar het ging, ja, bij de dames ging het allemaal heel erg goed. En ja, zelfs die relay was eigenlijk niet echt meer spannend. En ja, zo wil je het natuurlijk eigenlijk het liefst hebben. Ja. Niels, dat gemak bij de dames, waar komt het vandaan? Nou, gewoon omdat wij op dit moment met Nederland gewoon 4 ontzettend... eigenlijk 6 ontzettend goede dames hebben. En dat hebben we nooit eerder gehad. Dus er zijn geen zwakke plekken. Kijk, en dan hebben we Schulting als titelverdediger. Die werd vooraf getipt voor meerdere medailles natuurlijk. Is zij ook de topfavoriet? Voor welke afstand? Wat bedoel je? Nou, voor de 1000 meter. Voor de 1000 meter? Ik denk van niet eigenlijk. Hm. Ik denk dat maandag haar op de 500 meter haar grootste kans op goud was. En er komt meer. 500 meter is gewoon volle bak rammen, rijden. En daar hoef je niet al te veel bij na te denken. En niet al te veel moves te maken van lijnen rijden, inhaalacties. En vrijdag, ja, dan is 1000 meter. En er zijn er gewoon een aantal in dit veld die haar gewoon bij kunnen houden. Wat eerder dit seizoen niemand kon. Maar nu op dit moment wel. En dat zijn 2 vrouwelijke schaatsers die erg goed zijn met lijnenrijden en racen en inhalen. En dat is lastig voor Suzanne. Ja, laten we even horen hoe ze zelf haar kansen ziet. Nou, ik merk gewoon dat de 500 meter heel erg veel vertrouwen heeft gegeven. Dat zo'n dag als vandaag heel veel vertrouwen heeft gegeven. Dus ja, natuurlijk zal ik vrijdag ontzettend zenuwachtig zijn. En ja, dat is gewoon zo, dat is logisch. Maar bovenal geeft het allemaal vertrouwen hoe ik schaats. En voel ik me heel erg goed. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja. Zeg, Laudine, de aflossingsploeg, die maakt een zeer sterke indruk dus vandaag. Maar welk land is daar de concurrent? Ik denk dat Niels daar meer van weet. Maar ik. Oké, dan ga ik hem aan. Leg ik hem met Niels neer. Ja? Niels? Ik denk Korea is op dit moment ontzettend goed. En die hebben een afmaker. Dat is Min Jong Choi. En die hebben we vandaag ook in actie gezien op de relay. En die reed de laatste twee rondes reed die gewoon overal buiten om omheen. In de relay op dat slechte ijs. Want de laatste rondes zijn slecht ijs. Ja. En als je dat kan, ja, dan ben je op het eindschot gewoon een hele gevaarlijke. Dus de Nederlanders die moeten gewoon zorgen dat ze voor het eind eigenlijk al weg zijn. Maar ja, dat kunnen ze met dit team. Want zoals ik eerder zei, ja, die hebben geen zwakke plekken. Dus misschien kunnen ze wel de druk zo hoog opvoeren dat of andere landen zoals Korea gaan vallen, of dat ze gewoon maar net mee kunnen en dan op het eind niet zo'n eindschot meer over hebben. We praten zo verder over deze Olympische dag met jullie, Niels en Laurine. En we gaan eerst even naar Leon Kersten in Leiden, basketbal. Oh, oh, oh, 78-75 in het voordeel van Leiden. Bal voor de Russen, nog 30 seconden te basketballen. De driepunter wordt genomen door Voronov en die gaat onder de ring door. Oh, oh, Witte de Jong is blij dat hij mist. Maar wat dringen de Russen aan en Leiden is het aanvallend een beetje kwijt. Maar dit was redelijk verdedigd. De driepunter was onder druk en die raakt dus helemaal niks. Balbezit voor Leiden met nog 25 seconden te basketballen. Het publiek staat op de bank in de 5 meihal. De 5 meihal officieel voor 1/3 gevuld. Het zou de 700 man zijn. Nou, het verschil met wat ertussen zit wil ik wel in euro's uitbetaald krijgen. Want volgens mij zijn er meer mensen binnen. Nu bal wordt uitgenomen door Leiden en er wordt er gelijk een fout gemaakt op Midgard. De Deense center die eigenlijk de hele wedstrijd aanvallend onzichtbaar was. Ook met 4 persoonlijke fouten staat. Maar wel 4 hele belangrijke punten maakte net op rij. En nu staat hij aan de vrije worplijn. En dat zijn hele belangrijke. Want schiet hij er 1 raak, wordt de marge 4 met een driepunter. Nou ja, maximaal in het arsenaal. In principe staat Leiden dan op een comfortabele voorsprong. Maar 24 seconden is nog lang. En Midgard moet eerst die vrije worpen maar raak zien te schieten. De Deen, hij is het eerste jaar in Leiden. Ja, dan krijg je dit al. Hij mist de eerste. Het mag niet misgaan. Maar ja, als ik naar de statistieken kijk van de Russen. Die schieten maar 7 van de 20 vrije worpen raak. Dat is echt bizar slecht. En nu heeft Midgard een beetje de bibbers. Die tweede vrije worp, die gaat er ook niet in. Dat zie je aan hoe die afzet. De rebound is voor Touboutis. En die is van Leiden via Wurty de Jong. En Wurty de Jong heeft nu de bal. En op hem willen ze wel een fout maken, de Russen. En Leiden wil dat ook. En dan mag Wurty de Jong naar de vrije worplijn. Zijn er wat seconden verstreken. 17.7. Midgard mist beide vrije worpen die zo belangrijk zijn. Want met een driepunter kan de stand gelijk worden. 78-75. Alleen staat de ervaren 31-jarige Wurty de Jong op de vrije worplijn. En die schiet in zijn carrière wel rond de 90% vrije worpen. Maar ja, ik weet niet of hij mij hoort. Ik hou maar even stil, net als het publiek hier in Leiden. Wurty de Jong, die eerste bal is onderweg. En die zit erin. Ja, en dat is een hele belangrijke, want nu is het 79-75. 17.7 seconden als Leiden wint, zijn ze groepswinnaar. En door naar de knock-outfase van de Europa Cup. Wurty de Jong, de tweede vrije worp. Iedereen houdt zijn adem in. En die tweede kets op de voorkant van de ring. Dat hoeft niet per se erg te zijn, want er gaat wat tijd voorbij. Wurty de Jong verdedigt nu Jaskevicius. Probeert de bal af te pakken. De Russen moeten scoren. Zoeken de driepunter in de hoek. Voronov. Voronov met de driepunter. Mist. Rebound voor Marijn Verwes. Wordt afgepakt. Komt de bal bij Jaskevicius. We hebben nog 2 seconden. En wordt er een fout gemaakt door Marijn Verwes. En dat is gewoon een hele slimme fout. Hij moet wel het veld af. En dan mag hij 3 vrije worpen nemen, die Jaskevicius. Maar er staat nog 1 seconde op de schotklok. En de marge is 4. Nou kun je nog een truc uithalen. Ik ga hem alvast voorspellen. Ik hoop niet dat ze het doen. Jaskevicius, die ervaren Litouwer. Die op de Olympische Spelen speelde. En volgens mij al 2 Olympische Spelen achter de rug heeft. Hij mag 3 vrije worpen nemen. Hij gaat de eerste 2 raak schieten. En de derde gaat hij bewust missen. En dan hopen de Russen op de rebound die ze erin tikken. En dan zouden ze de wedstrijd nog kunnen winnen. Het kan ook nog verlengen worden, want bij een gelijke stand gaan we nog 5 minuten door. En houden we de tijd van 10 uur maar even in de gaten, want dan zou iedereen de hal uit moeten zijn. Maar het is 9:15, dus dat komt wel goed. En dan is er een time-out van Geert Hamming, die Jaskevicius even probeert te storen in zijn ritme. Het is 1 minuut rust. Dan kan Jaskevicius nadenken over hoe hij die vrije worpen moet gaan nemen met het publiek van Leiden. 79-75, nog 1 seconde te spelen. Lekker enthousiast publiek daar bij het basketbal in Leiden. Staan ze in Rotterdam al op de banken, Marcella Mesker? No. op de banken niet, maar ze zijn wel enthousiast. Want naar een superster als Andy Murray kijken is natuurlijk altijd leuk. Het is iets minder spannend in de tweede set. Murray heeft zojuist gebroken. Had de eerste set al met 7-6 gewonnen. 8-6 in de tiebreak. Leidt nu met 4-3. Serveert zelf. Staat 30-0. En je ziet toch dat Bublik er een beetje doorheen zit. Ja, als je een hele lange eerste set verliest en je moet dan verder, dan voel je net even wat meer pijntjes in je lichaam. Ben je net wat vermoeider. Mentaal hakt het er ook in. En dat zie je een beetje aan hem. Verliest de concentratie, een paar slordige foutjes. En Murray, ja, die is zo stabiel. He, wat zeggen ze in het schaatsen altijd? Een hele stabiele, constante eigen partij spelen. 5-3 geworden hier voor Andy Murray. Hij heeft dus een break in de tweede set. En de eerste set gewonnen. Gaan we naar Leon Kersten, Leiden. 79-75, 4 punten voorsprong, nog 1 seconde te spelen. En 3 vrije worpen voor Jaske Vicious, de guard van Parma. Je kan natuurlijk met 3 punten maken, maar het scenario is dat hij de laatste bal in principe gaat missen. En dus ze proberen de rebound erin te tikken, maar dan moeten ze eerst maar raak schieten. Geert Hamming zweept het publiek op, er zal zo gefloten gaan worden. Jaske Vicious, die eerste vrije worp. Hij mist. Dat kan je zo ervaren zijn. Hebben ze die basket schuin gezet? Ze schieten nu 7 op 21 vrije worpen. Nou. De tweede bal onderweg. Die gaat er ook niet in. Hoe is het mogelijk? Ja, dit wordt Leiden in de schoot geworpen. Ze hebben er hard voor gewerkt. Maar als je alles gaat missen, ja, dankjewel. Hij schudt even met zijn schouder. Ik weet het ook niet. Nu gaat de bal heel hoog. Gaat in de ring en ketst eruit. Hoe is het mogelijk? 3 gemiste vrije worpen van Jaske Vicious. Gewoon een speler van Litouwen, het nationale team. En zijn coach kijkt hem aan en zegt, wat maak jij me nou? Mis jij 3 vrije worpen? Ja, er zit ook niemand aan de basket. En nou krijgt Leiden de bal met nog een fractie van een seconde te spelen. Het gaat helemaal nergens meer over natuurlijk. En ze kijken elkaar aan, die Russen. En volgens mij mogen er geen time-outs meer genomen worden. Dus dan krijg je dat de spelers naar de kant gaan. De scheidsrechter die gaat naar de commissaris toe. En die zegt, er mogen helemaal geen time-outs genomen worden. Een beetje gerommel in de marge hier in de 5 mei al. Want de spelers van Parma komen weer terug op het veld. Krijg je de scheidsrechter, die gaat naar Geert Hamming toe. Die neemt gewoon even het moment. Die denkt, ik sta 4 punten voor. We hebben nog steeds die seconde op het veld. Op de schotklok staan. Wat nu zal gebeuren. Ja, Leiden heeft deze wedstrijd wel gewonnen. Maar de Russen zullen gelijk een fout gaan maken. Al kun je ook wel zeggen dat Leiden wint. En gewoon doorgaat naar de volgende ronde in de Europa Cup. En die wedstrijden worden begin maart gespeeld. De tegenstander wordt of het echte Parma uit Italië. Of waarschijnlijk een Crailsheim uit de Duitse Bundesliga. Het publiek gaat er nog even achter staan om hun Leidse helden te vereren. Ruud de Jong spreekt iedereen nog even toe van jongens, rustig. Geen gekke dingen doen, geen technische fouten maken. Leiden mag de bal innemen, dat doen ze op de helft van de ploeg uit Rusland. En hun coaches zeggen dat moet verdedigd worden. De scheidsrechter zegt het zal allemaal wel. Geert Hamming die staat in het veld de Russen een beetje uit te dagen. En dan staat die Voronov naar Geert Hamming. Wat wil jij nou man? Nou, die Geert Hamming is een kop groter. De bal wordt ingenomen. Het is afgelopen. De Russen doen niks meer en zijn ogen zwaar gefrustreerd. Maar Leiden is door naar de knock-out fase door een 79-75 open overwinning op de Russen van BC Parma. En hier in de studio blikken we verder terug op de short track dag van vandaag. Dat doen we met Niels Kerstholt en Laurien van Riessen. We kwamen te spreken over de vrouwen, de aflossingsploeg, die het vandaag bijna fluitend zich plaatste voor de finale. Geluk hadden dat de Italiaanse vrouwen het lukt in val kwamen, die de finale mislopen. We gaan eerst even luisteren naar Vlado Veljanovski. Die vroeg de Nederlandse shorttrackers of dit hun plannen, die val van de Italiaanse dames, tijdens de race veranderen. En Jara van Kerkhof geeft het antwoord. Nou ja, we dachten gewoon, we moeten gewoon bij ons plan blijven. Want dat is waar we goed in zijn. En sowieso is het een goede oefening voor de finale straks. Dus dat hebben we gedaan. Maar ergens denk je ook, nou wel even wat voorzichtiger. Natuurlijk geen risico's lopen wat niet hoeft. Want zij vallen zomaar, dus dat kan ons dan ook gebeuren. Dus dat moet niet gebeuren, maar we hebben ons wel aan ons plan gehouden. En dat is goed gegaan. Ja, Selma, hoe zenuwslopend is het dan? Want ja, je denkt, we rijden hem even uit. Is dat zo makkelijk? Nou, zo heel makkelijk was het niet. Het ijs gript niet heel veel. Dus je denkt toch wel de hele tijd aan... Ja, ook al is Italië weg, denk je van als we nu vallen, dan is alles wel weg. Dus heel geconcentreerd, gewoon op de voeten blijven staan, maar wel nog winnen. Toen we over de finishlijn kwamen, kwam al die ontlading er helemaal uit. Sandra, het was ook vandaag een individueel toernooi, ja. Gefocust op die relay. Gaan jullie zo de dag in al vanaf het ontbijt bijvoorbeeld? Nou, beide. Want ja, je moet ook gewoon goed focussen op die heat van de 1000. Het is dan misschien wel een heat, maar ja, als je niet gefocust bent, dan kan je nog steeds foutjes maken. En, dus ik heb heel erg geprobeerd te focussen op de 1000. En toen die afgelopen was, meteen weer naar de relay kijken. En, maar ja, wat ze ook zeiden, dit zit al echt 2 maanden in ons hoofd. Ik ben hier bijna, zou je kunnen zeggen, al 2 maanden zenuwachtig voor. Dus ik ben toch wel heel erg blij dat dit is gelukt. En dat we nu gewoon naar die finale gewoon gaan. Ja. Laurien, maakt ze kans in de finale op goud? Ja, dat denk ik wel. Ze hebben natuurlijk al... Ik weet niet hoe ongeslagen ze zijn, dat weet Niels vast wel. Maar ja, ze hebben zulke goede prestaties neergezet. Maar ja, wat we natuurlijk met shorttrack hebben gezien van... Ja, alles moet goed gaan tot het eind. Het is het, ja, je hebt zo een klein ongelukje of een duwtje of iets. En, maar ik denk dat ze zeker kans maken op goud. Ja. Terugblikkend op de dag, Niels. Jij zei al even ongeslagen zijn die vrouwen. We moeten het toch hebben over Shinky Knecht. Uitgeschakeld in het individuele toernooi. Wat is er dan toch misgegaan met hem? Nou, eigenlijk, wat is er misgegaan? Dat is zo moeilijk, hè? Wat er mis is gegaan is dat Shinky een ongeluk heeft gehad met een houtkachel. En er een behoorlijke tijd uit heeft gelegen. En hij is op zich, op tijd is hij weer goed. Dus hij is op dit moment gewoon weer goed. Alleen, aan de andere kant is hij niet op tijd goed. Want bij de wereldbekers was hij nog niet goed. En heeft hij niet, heftigste strijd mee kunnen doen... Dus al die dingen waar hij nu tegenaan loopt... daar had hij eigenlijk bij de wereldbeker tegenaan moeten lopen. En toen was hij gewoon nog niet zo goed. Dus hij maakt bijvoorbeeld een actie, een inhaalactie buitenom... en die haalt hij net niet. En dan zet hij net even zijn hand neer... en dan trekt hij een andere rijder, al dan niet per ongeluk... trekt hij die naar achter en dan krijgt hij een penalty voor. Maar eigenlijk zijn dit allemaal dingen... daar had hij bij een wereldbeker al tegenaan moeten lopen. In goede vorm. En dan had hij geweten van ja, als ik op zo'n afstand te lang achterin zit... ja, dan red je het gewoon niet. Dan gaan je kansen om de volgende ronde te halen... die gaan gewoon zo ver naar beneden. Dus moet je voorin zitten. En dat soort dingen heeft hij niet echt kunnen oefenen... omdat hij gewoon in het voorseizoen nog niet goed genoeg was. Hij komt ook tekort, hè? Dat zei hij zelf eigenlijk ook wel. En dan zie je hem worstelen en foutjes en allemaal die... hoe heette die grepen allemaal? Het is het allemaal nog net niet. Alleen als hij dus vanaf kop, hè, die koppositie zou hebben... zou het hem lukken, zegt hij zelf. Maar die kan hij dus niet houden. Ja, maar die koppositie, hij kan hem wel pakken. En wat hij in zijn kwartfinale deed, dan zit hij op kop. En dan rijdt hij gewoon de boel kapot. Dus blijkbaar is hij sterk genoeg. Alleen dan om ook nog even, als je tegen de beste man van de wereld... in de halve finale zit, De Hong Wan, die ook goud won... als je daarmee in de halve finale zit, ja, dan weet je gewoon... je moet heel dicht bij die gozer in de buurt zitten. Want zodra die gast op kop komt... ja, dan gaat het tempo erop en dan kom je er niet zomaar meer langs. En dan wordt de deur ook dicht gedaan door degene die vlak achter die Koreaan zitten. Dus dan moet je dichtbij in de buurt zitten. En juist die scherpte mist hij. Dus op het moment, ja, op een gegeven moment kwam die Koreaan kwam op kop te rijden en die gooit het gas erop. En ja, Shinky Knecht die zit ineens op plek 4. En die denkt, oh shit, ik ben te laat, ik moet naar voren. Ja, dan probeert hij nog wel wat. Maar eigenlijk is dus de reactie van zo'n Koreaan die op kop gaat rijden... Ja. Als je meerdere wedstrijden hebt gereden... dan weet je, oh ja, die Koreaan komt hop, meteen weer eroverheen. En nu, ja, of hij durft het niet en is nog een beetje onzeker over zijn kunnen... of die scherpte is er nog niet. Ja. Maar ik geloof niet dat het aan zijn fysieke capaciteiten ligt. Want de ronde daarvoor rijdt hij gewoon op kop, rijdt hij gewoon de hele boel naar de kloten. Laurine, jij kwam hier net de studio binnen. Toen zei je, het was een beetje schandalen woensdag. Ja. Daar moeten we het zo over gaan hebben. Niels van der Poel. Maar eerst gaan we even naar Rotterdam. Tennis, Marcella Mesker. Ja, het is afgelopen. 7-6 en 6-4 voor Andy Murray. Die ene break in de tweede set in de 7e game op de service van Alexander Bublik. Die viel dus goed en Murray gaf dat niet meer uit handen. Zware loting, ook een zware en lange eerste set. Maar de ervaring, de constante factor van Andy Murray... en ja, zijn ongeëvenaarde passie, dat is toch wel weer heel bijzonder. Hij staat dus in de tweede ronde van het ABN AMRO-toernooi. En dat is ook geen makkelijke ronde. Morgen speelt hij tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime. En dat is de nummer 9 van de wereld. Dus een grote uitdaging morgen voor Andy Murray. Terug naar de dag van vandaag op de Olympische Spelen. Zonder schaatsen, maar toch gebeurde er van alles. Aanleiding was de persconferentie van Niels van der Poel... waarbij hij Nederland en dan met name de KNSB beschuldigde van corruptie. Just a lot of memories, you know. Like when you're a kid, you're going through a struggle... and you're like, maybe someday this will pay off... and then... And then you start to handle it and you start to handle yourself. And suddenly, you know, your dreams come true. And it's, it's just a lot of emotions. You know, there's been so many, like, training sessions where you think that maybe one day and, you know, suddenly the day arrives. Ja, Van der Poel die zondag goud veroverde op de 5 kilometer... en ook geldt als grote favoriet op de 10 kilometer... die plaatste zijn aanval op de KNSB en Team NL... na een artikel op schaatsen.nl. Daarin was te lezen dat bewegingswetenschapper Sander van Ginkel... geregeld contact heeft met de man... die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het ijs in Peking. En dus beschuldigt hij van corruptie. Larien, wat vind je hiervan? Ja, nou ja, ik kreeg op een gegeven moment kreeg ik dan een appje van ja, er is een schandaal. Dus ik dacht, even kijken wat er nou aan de hand is. En, wie appt jou dan van er is een schandaal? Ja, van de NOS. Schandalen alert? Oh, schandalen alert, okay. Ja. Ik kreeg een pushmelding. Nou ja, en toen had ik het een beetje zo half gezien. Ik dacht, nou, ik ga het straks even goed kijken. Toen heb ik eerst gelezen waar het om ging. En toen dacht ik, ja, dit is ook niet een handig artikel. Dus in dat artikel wordt gezegd... dat is dan de bewegingswetenschapper van de KNSB of van het NRC-NSF. Die meet dan de temperatuur van het ijs. En nou ja, die doet een beetje alsof hij heeft gelobbyd bij de ijsmeester... en alsof dat echt effect heeft gehad. Ja, als je dat natuurlijk alleen hoort als Van der Poel... dan kan ik me wel voorstellen van ja, dat is wel een beetje raar. Maar ja, dan snap je zijn boosheid als dit het is. Ja. Ja, nou, ik vind hem ook wel weer heel hard erin te gaan. Want ik denk, ja, je kan ook niet afgaan op wat één iemand zegt. Maar het zegt. Is een site van de KNSB en hij zegt dus letterlijk... hij gaat met die gegevens, en daar is ook een foto van... naar de Canadese ijsmeester. En hij zegt letterlijk op schaatsen.nl... dat er dus een dagelijkse lobby plaatsvindt voor het beste ijs. En dan een quote, ik probeer zo gunstig mogelijke voorwaarden te scheppen voor onze rijders. Ja, Niels, dan is het toch volkomen terecht dat Van der Poel daar woest over is... Ja, ik kan het ook heel goed begrijpen. Kijk, weet je, die Van der Poel, dat is een heel klein schaatslandje, dat Zweden. En die jongen die moet dat opnemen tegen het grote Nederland eigenlijk. En dan leest hij dit soort verhalen. Ja, dan denkt hij, level playing field. Nou, blijkbaar proberen de Nederlanders dat toch weer te veranderen. Maar ik vind het nog wel echt een verschil tussen... Ik weet niet zo goed wat Sander van der Poel... of hoe heet die? Sander van de... Sander van Ginkel. Van Ginkel, ja. De embedded site is wat hij precies probeert te doen. Hij is bewegingswetenschapper dus. Volgens mij kan er twee kanten op vallen. Ja. Hij ik weet wat zijn werk is, ik ken hem. Alleen, ik ben benieuwd wat hij precies doet. Want kijk, als jij bijvoorbeeld probeert om de ijsomstandigheden... een beetje in de gaten te houden... dat niet de ene dag zacht is, ijs is en de andere dag hard ijs. Want bijvoorbeeld op zacht ijs heb je minder kromming in je schaats nodig... of in ieder geval bij short track, dan bij hard ijs. Dus als die omstandigheden de hele tijd wijzigen... dan zijn die rijders, die hebben daar de hele tijd last van. En als hij dat ziet in het ijs en ze meten dat... dan vind ik het een vorm van professionaliteit. Dat je dat meet en dat je dat doorgeeft en zegt van... hé, hier veranderen heel veel omstandigheden. Maar als het is echt puur om bijvoorbeeld... Tialf ijs zoveel mogelijk na te bootsen... en dat bij de ijsmeesters neer te leggen... en zo komt het een beetje over... ja, dan is het wel schandalig dat dit kan... Alleen ik weet niet welke van de twee dit is. En het komt heel erg over alsof het dat tweede is. In ieder geval als je Niels van der Poel hoort praten. Maar volgens mij is het meer dat ze grip proberen te krijgen... op wat die ijskwaliteit nou is en daar een beeld van krijgen. En dat het dan de ritten dan ook eerlijker worden. Want ik kan me ook begrijpen dat als de ijskwaliteit... als ijs heel zacht is of sneller aanslaat... dat dan na drie ritten de omstandigheden bijvoorbeeld veranderen... en dat dan langzamer gereden wordt door rit 4... dan wanneer dezelfde persoon in rit 1 zou zitten. Nou, allemaal dat soort dingen maken de boel alleen maar eerlijker. Dus ja, het kan twee kanten op... En welke van de twee het is, ja, dat kan eigenlijk alleen Sander van Ginkel gaan vertellen. Ja, we praten er zo over verder. We gaan er eerst even uit voor het NOS-journaal. NPO Radio 1. Het is 9:30, hier is Freddy van Tijn. Staatssecretaris Veilbrief heeft toegezegd dat in 2023 of 2024 echt definitief wordt gestopt met de gaswinning in Groningen. Verder gaat hij een deel van zijn werkweek kantoor houden in het aardbevingsgebied, zodat hij makkelijker bereikbaar is. Hij deed meer harde beloften. Als ik klaar ben, zei hij, moet de schade eerlijk zijn betaald en moeten zoveel mogelijk huizen zijn versterkt. In de afpersingszaak rond een fruitbedrijf in Hedel zijn nog eens 4 mannen opgepakt. Ze zouden in mei hebben geprobeerd met een explosief schade aan te richten in een woning. De directie en medewerkers van het fruitbedrijf worden sinds 2019 bedreigd en afgeperst. Dat begon nadat medewerkers cocaïne hadden ontdekt en de politie hadden ingeschakeld. Nederland gaat in mei 80 extra militairen leveren aan de NAVO-missie in Litouwen. Dat was al bekend en nu is besloten dat ze na een grote oefening in mei gaan. Er zitten al 270 mannen en vrouwen in Litouwen. En ook andere landen breiden hun militaire aanwezigheid in Litouwen uit vanwege de oplopende spanning rond Oekraïne. En er heerst nog altijd onduidelijkheid over de gouden medaille van de Russische kunstrijdsters. De huldiging gisteren ging op het laatste moment niet door vanwege een juridische kwestie, zei het IOC. Volgens 2 Russische kranten is kunstrijdsensatie Kamila Valieva betrapt op doping. Valieva is een sensatie omdat ze 15 jaar is. Langs de lijn en omsteken. We blikken terug op de Olympische dag van vandaag. Dat doen we met Laurine van Riessen, oud-schaatster, en met shorttrack-analyst Niels Kerstholt. Ja, we praten door over de schaatsrel die ontstaan is. Van der Poel, Niels van der Poel. Er is afgelopen zondag goud veroverd op de 5 kilometer. En natuurlijk ook de favoriet is op de 10 kilometer. Die plaatsen dus zijn aanval op de KNSB en Team NL. Na een artikel op schaatsen.nl. Dat hebben we zojuist besproken. Laten we eerst eens even luisteren naar de reactie van Maurits Hendricks. Want die gaf weerwoord. Als je kijkt naar waar het om gaat, dan betreft het metingen, temperatuurmetingen van het ijs. Dat gebeurt bij mijn weten al zo'n 20 jaar. Er zijn ook mooie overzichten van. Dat gaat heel lang terug. Voor schaatsers belangrijk om te weten hoe hard dat ijs is. Dat heeft dan ook weer kennelijk te maken met de slijpingen van hun schaatsen. Nou, daar kan je je van alles bij voorstellen. Dat gebeurt al heel lang. Ik heb nieuws voor je. Dat gaat de komende 20 jaar ook nog gebeuren. En daarnaast gaat het volgens mij over een communicatie die er dan is met de ijsmeester. Nou, dat kan iedereen die vaker op een schaatsbaan komt, die kan dat zien. Alle landen praten met een ijsmeester. Een ijsmeester vraagt ook vaak aan de schaatsers, joh, hoe is het ijs? Uiteindelijk is er maar één partij die gaat over de samenstelling van de oppervlakte, van de field of play, zoals ze hier zeggen. En dat is de ISU. En daar heeft verder niemand invloed op, ook Nederland niet. Maar is het wenselijk dat dat dan kennelijk toch wel gebeurt? Nou ja, nogmaals, wij distancieren ons heel ver van... Het is een bewegingswetenschapper namens de KNSB, dat hij ook wel eens even naar de ijsmeester... Ja, klopt, dat is ook degene die die metingen doet. Vind je het wenselijk? Nou, wat ik niet handig vind zijn de teksten die in het artikel waar dit om gaat, hè, waar Van der Poel aan refereert... De teksten die daar gebruikt zijn. Weet je, dat geeft ruimte tot allerlei speculaties. Dat is jammer. Ik had het wel fijn gevonden als Zweden even contact met ons had opgenomen. Dan hadden we rustig kunnen uitleggen van wat hier nou werkelijk aan de orde is. Want nogmaals, die woorden van Van der Poel, daar distancieren wij ons van. Ja, maar Sander van Ginkel, dus de letterlijke woorden zijn... Dat er een dagelijkse lobby plaatsvindt voor het beste ijs. En hij zegt letterlijk, ik probeer zo gunstig mogelijke voorwaarden te scheppen voor onze rijders. En dat is waar Maurits Hendricks op doelt. Bijzonder ongelukkig. De woorden van Niels van der Poel, Laurien Verriezen, zijn ook wel heel groot en hard natuurlijk. Ja, het gaat wel meteen hard tegen hard. En dat is een beetje zonde, want ik vind dat het toch om het schaatsen moet gaan. Maar ja, wat ik het lastig vind in deze kwestie inderdaad, wat Niels net ook al aangaf. Van ja, het is niet helemaal duidelijk van wat gebeurt er nou eigenlijk. Ja. En het lijkt me handig als daar, ik had trouwens een reactie gelezen van de ijsmeester zelf. En die was echt wel van, nou ja, dat gewoon niet gebeurde. En dat hij juist tegen Van Ginkel had gezegd dat hij geen informatie aan hem ging geven die hij ook niet aan andere landen gaf. Dus ik denk dat het allemaal wel meevalt en dat het gewoon een heel ongelukkig artikel is. Communicatiefout eigenlijk gewoon. Onhandige communicatie. Ja, dus, maar ik snap niet helemaal wat het doel daarvan is geweest. Maar ja, ik denk dat hij zelf ook wel een beetje spijt heeft van het interview. Die ijsmeester is een Canadees, Mark Messer, met een redelijk Nederlandse naam. Niels, hij was bijzonder ongelukkig ermee. Want je ziet, er is ook een foto bij geplaatst dat je dus deze man ziet. Ze zijn met elkaar in gesprek. Ja, tuurlijk. Maar ja, ik vind het trouwens wel weer heel geinig dat er weer zo'n relletje is. Want het gaat echt helemaal nergens over. Want binnenkort na deze Spelen, dan gaan we elke 3 dagen, volgende Olympische Spelen, elke 3 dagen even dat iedereen zijn commentaar even bij de ijsmeester kan geven. En dan doet hij er wat mee of hij doet er niks mee. Maar gunstig mogelijke voorwaarden vind ik nogal logisch. Alleen het is weer hoe je dat opvat. Als jij een Tour de France gaat rijden en je weet dat er een aantal stukken in het parcours, ja, is dat nou wel hoe heet dat ook weer, die Belgische kinderkopjes? Is dat nou wel zo'n pad? Maar kassei. Je hebt allemaal wielrenners die kasseienstroken. Hoeveel kasseienstroken zijn er? En moeten we nou wel op bepaalde banden of bepaalde fietsen gaan rijden of niet? Weet je wel? Dan wil je dat parcours helemaal weten. Dat ga je van tevoren allemaal uitzitten, dokteren. Dat is een vorm van professionaliteit. Als je dat doet, ik denk, ja, bravo Nederland, lekker professioneel bezig. En dan krijg je zo'n stoer artikel op schaatsen.nl van kijk hoe trots, hoe wij ons professioneel voorbereiden. Maar als ze naar de wedstrijdleiding gaan en ze zeggen, hey jongens, de Nederlanders kunnen niet zo goed op kasseistroken rijden, dus haal die kasseistroken er nou even uit, want dat is geen kwaliteit van parcours. Ja, dat is wel even wat anders. En wij weten gewoon niet of het nou het een of dat het nou het ander is. En volgens mij heeft Sander van Ginkel bedoeld van ja, wij willen gewoon weten op wat voor schaatsen moeten rijden. Dus we willen eigenlijk alles van het parcours willen we weten. En daar kunnen we dan mee werken. En het wordt helemaal opgevat alsof er enorm gepoord wordt om bepaald soort ijs te maken. En ja, daar moeten we maar gaan achterkomen. Dus laat maar een onderzoekje starten, hè? Ja, is heerlijk. We stellen een commissie in en dan tillen we het 4 jaar naar de volgende Olympische Spelen. Ja, ja. Zeg Niels Kerstelt, ik dank je zeer voor jouw reactie en het volgen. En Laurien van Ries ook. Wij zien jou morgen waarschijnlijk weer terugkeren. Oké. Ja, nu hebben we het toch al een beetje over wielrennen. Praten we daarover door. Grote kans dat u dit nog vers in het geheugen heeft. Back in 2006, you know, it defined me for such a long time. Ja, we gaan naar Sebastian. Wat is er aan de hand? Ik kijk naar Mathieu van der Poel en hij zit naast zijn fiets. Het gebeurt allemaal bij een spectaculaire sprong naar beneden. De Sakura Drop. Daar verliest van der Poel de balans. Verliest hij de controle over de fiets bij die sprong van die stenen. Hij landt op zijn voorwiel en die maakt een enorme koprol naar beneden. Fiets stuitert over hem heen. En we zien Mathieu van der Poel naast de fiets zitten. En dat is geen goed teken. Grote valpartij dus van Mathieu van der Poel. Ja, Mathieu van der Poel die over de kop gaat in de Olympische mountainbike race vorig jaar in Tokio. Dat moment is vastgelegd door ANP-fotograaf Robin van Lonkhuizen. En daarmee heeft hij vandaag de zilveren camera sportfoto van het jaar gewonnen. Goedenavond en ook gefeliciteerd. Goedenavond. Ja, dankjewel. Dan ga ik een poging wagen om jouw foto te omschrijven. En dan moet je me vooral corrigeren als jij denkt dat het beter kan. We zien de fiets van Mathieu. Die staat verticaal. Mathieu die hangt er horizontaal overheen. Nou, nog niks aan de hand. Maar iedereen die de foto ziet, die weet ook hoe het een moment later gaat aflopen. Ben je tevreden met de foto? Dacht jij meteen van wauw, dit is een award-winning plaatje? Toen ik eenmaal realiseerde dat het van de Poel was, wel ja. Ja, zeker. Je had geen idee toen? Nou ja, wij zaten inderdaad wat er net omschreven werd als een soort drop, een hoge sprong was dat als het ware, van een grote rotsblok. Wij zagen ze niet aankomen, de rijders. Er zaten 2 Nederlanders in, Milan Vader en Van der Poel dus. En Van der Poel schijnt altijd vrij snel te starten. Dus je ziet iets oranjes aankomen. Dus ik had meegetrokken met de eerste, ga terug voor de tweede. In mijn gedachte was dat, het is Milan Vader. En ik trek de foto mee ook weer met het tweede oranje voorwerp wat je voorbij ziet flitsen, want het gaat vrij snel natuurlijk. En op dat moment, ja, die valt. Valt helemaal naar beneden, over de kop. En ik zie hem liggen, een grimas, pijn in zijn rug. Ik maak het en op dat moment zie ik echt het gezicht van der Poel. Dus toen realiseerde ik ineens, shit, dit is dus echt de gouden medaille kandidaat, als het ware, die daar ligt. Dus toen had ik wel door dat een redelijk belangrijke foto was. Van der Poel die zegt van ja, dat plankje dat lag er niet meer. Is dat ook iets wat jij al had ingezien of stond je daar nog niet zo lang? Nee, dat plankje schijnt er gelegen te hebben bij de trainingen. Of ja, die heeft daar gelegen bij de trainingen. Maar op het moment dat ik daar kwam, ik was daar 1,5 uur voordat de wedstrijd startte, was dat plankje al niet meer daar. Ja. Daarna gaat hij dan, net na het moment dat jij die foto hebt gemaakt, gaat hij dus onderuit. Is dat eigenlijk nog een moment dat je van fotograaf ook even hulp biedt? Of blijf je dan als fotograaf op afstand? Of kon je er überhaupt niet bij? Nee. Ik was niet de enige die daar stond, hoor. Hij werd sowieso op dat moment nog niet te hulp geschoten. Hij zat daar een beetje verdwaasd te kijken en had vrij veel pijn te zien aan zijn gezicht. En hij pakte op een gegeven moment zijn fiets en heeft volgens mij nog een of ander rondje gefietst alvorens op te geven. Dus je schiet daar niet te hulp om te zijn. Zat mensen van de organisatie of anderszins. Dus dat doe je niet. Ja, Robin, je werd Robin van Lonkhuizen, dus de winnaar van de camera, zilveren camera. Volkomen terecht natuurlijk gefeliciteerd door Joran. Maar ik ga toch even vragen aan Ludien van Riesen, die nu die foto ziet en die weet wat vallen is. Als je deze foto ziet, dan voel jij overal je lijf ook? De pijn? Je ziet rotsblokken. Nee. Ik zat te bedenken, wij zaten toen in de bus van het vliegveld naar het Olympisch dorp. En wij zaten echt vol verwachting voor die mountainbike-wedstrijd. En toen ging het mis. En ik dacht nog, volgens mij hebben we toen op een foto kunnen zien. Maar ja, ik weet niet of het deze foto was. Maar dat het Van der Poel was en dat hij zo ging. Maar nee, ik heb niet zoiets van dat ik aan het eigen vallen denk eigenlijk. En als je deze foto ziet, denk je niet van, wij feliciteren de fotograaf volkomen terecht. Maar au. Ja, nou, meer voor zo'n Olympische droom. Ik weet niet of hij nou heel zwaar geblesseerd eigenlijk hierna was. Dat kan me niet helemaal meer herinneren. Maar ja, ik denk dat hij zelf gewoon het meest baalt van dat het gebeurde. Hij is nog absoluut niet terug op zijn niveau en zeer veel last van zijn rug. Zeg, Robin, wat maakt sportfotografie dan zo mooi? Dat je kennelijk, het is ook een gaaf om op de juiste plek en op het juiste moment er te staan. Ja, dat is inderdaad wel vaak een aardige combinatie van dingen. Ja, ik denk eigenlijk gewoon een hele simpele redenatie dat vaak winst of verlies. Het ligt vaak heel dicht bij elkaar, zoals je nu ook ziet. Dat kan hele mooie dingen opleveren. En zowel in de winst kunnen hele mooie dingen zijn. De sport zelf kan soms esthetisch heel mooi zijn. Maar ook verlies, dat kan ook natuurlijk een prachtig beeld opleveren soms. Het is altijd vol emotie. Dat maakt het, denk ik, iets wat heel mooi is. Nu is het een ragscherpe foto, hè, zoals de jury het omschrijft. En het lijkt inderdaad bijna, om het even als amateur te omschrijven, Photoshop. Zo scherp is het. Zo bijna onrealistisch lijkt het. Hoe bijzonder is het nou dat je dit op zo'n goede manier hebt vastgelegd? Dat is wel een stuk beter geworden wat dat betreft. Dus, maar nog steeds wil het wel vaak dat het net een beetje de focus ernaast of er net voor ligt. Maar in dit geval, toen ik eenmaal realiseerde dat het Van der Poel was en ik terugbladerde even in mijn beelden, was ik wel heel erg blij dat deze ragscherp was. Dit zijn gewoon de camera's die zo goed zijn op het moment. Ja. Als het scherp is, is het ook echt zo wat je nu ziet, ragscherp. En is dat dan ter plekke exporteren en via een 4G-bundeltje verzenden? Of hoe werkt dat? Ja, we hadden daar een paar Japanse, ik zit helemaal in de China. Hè? Ja. Ik had een Japanse simkaart in een dongelachtig dingetje dat dan verbinding maakt met je camera. Dan hebben we in Nederland, zo ook nu, vanuit China, mensen zitten die dan editen voor de fotografen die daar aanwezig zijn. En in dit geval zat ik dan daar en werd er voor mij geëdit. Ja. Zeg, in aanloop naar de Spelen zagen we nog een hele mooie persfoto, ik weet niet meer in welke krant, uitgelicht op het moment dat Kramer dus de 10 kilometer de verkeerde baan had gereden. Dan smijt hij dat brilletje weg, dat is bijna nationale geheugen, weten we. Maar op die foto zie je Kramer, het brilletje exact in het midden, en daarnaast dus Kempkers, die hem dus de verkeerde baan in stuurde. Zo'n foto op dat moment maken, En na al die jaren, hoe mooi is dat? Ja, die is niet van mij. Ik denk dat ik wel weet van wie die wel is. Ja, het is geluk hebben natuurlijk, hè? Ja, je moet deels geluk hebben. In dit geval natuurlijk wel geluk hebben. Enigszins dat je op het goede plekje staat. Maar af en toe ook wel gewoon een beetje de sport. Van sommige sporten die je vaker doet. Daar weet je dan wel aardig wat vanaf. En dan kun je ook wel soms dingen van tevoren beredeneren. Hè. Welke kant juicht iemand op naar een coach of naar een naar het thuispubliek? Ik noem maar even een dwarsstraat. Dat zijn wel dingen die je kunt afdwingen. Ja. Dingen zoals dit, ja, dit is lastig te voorspellen natuurlijk. Dus goed. Dat heeft ook een deel met een klein beetje geluk te maken, maar soms ook een klein beetje afdwingen. Je hebt gewonnen, de zilveren camera sportfoto van het jaar. Gefeliciteerd ANP-fotograaf Robin van Lonkhuizen. We gaan naar de Formule 1, want de fans konden vandaag weer hun hart ophalen. De auto van Max Verstappen voor het nieuwe seizoen werd namelijk gepresenteerd in de RB18. Even wennen hoor, met nummer 1 op de neus gaat Verstappen vanaf volgende maand strijden voor zijn tweede wereldtitel. En dat hij nu de regerend kampioen is, maakt de druk niet extra groot, zei Verstappen tijdens de presentatie. No, I mean, I just do what I do all the time. I think there is no reason to suddenly be different. Of course, as a driver, now with the new regulations, you have to, you know, get used to the car. It's not like you just jump in and it's just an upgrade from last year. So that is going to be the biggest adaptation. But the rest, I think it's pretty straightforward. Verstappen gaat dus gewoon doen wat hij altijd doet. Hij ziet geen reden om zich anders te gaan gedragen. Hij zal wel moeten wennen aan de nieuwe regels. Maar ja, voor de rest is het ook natuurlijk allemaal recht toe, recht aan. Verslaggever Louis Dekker keek natuurlijk ook naar de presentatie. Goedenavond, Louis. Daar ben je. Goedenavond. Weer. Ja, daar zijn we weer. Officieel was het de presentatie van de nieuwe auto. Maar wat was het in de praktijk? Ja, wat zal ik daar nou eens van maken? Ja. Hoe meer ik terugdenk aan de afgelopen uren, hoe meer ik denk, waar hebben we nou eigenlijk naar zitten kijken? En ik weet, dat is de vraag die je net hebt gesteld. Dus laat ik een poging wagen om het antwoord te schetsen. Het leek op een Formule 1-auto, maar het leek vooral op het model dat ik al heel vaak in het echt heb zien staan, op een podiumpje op het circuit, als de auto, de dummy, de blauwdruk is misschien het beste woord. Mm-hmm. Voor 2022. Alleen, dat was een auto van de Formule 1-organisatie zelf. En ik heb de indruk dat ze die gewoon van een blauw kleurtje met wat rood en geel hebben voorzien, er een dikke 1 op hebben geplakt. En dat is hem dan, de RB18. Maar het was hem helemaal niet. Maar waarom doet de Red Bull dit zo? Ja, daar is een hele goede reden voor. En overigens zullen ze bepaald niet de eerste, want we hadden Haas vorige week ook al, die trapte af. Ze zullen ook niet de laatste zijn, maar er komen er nog 8. En het is gewoon echt poppenkast, want we zitten te kijken naar iets waarvan je denkt, ja, er komen nieuwe auto's. Ja, het ziet er anders uit. Maar alles wat gevoelig ligt, willen ze niet laten zien. Dat is 1. Maar punt 2 is, Formule 1 is een commerciële sport. Dus al die sponsors die op de auto staan, die willen aandacht. En toeval bestaat niet aan het, want vandaag, Red Bull komt met een nieuwe sponsor. Een hele grote. Een hoofdsponsor, ja, die wil natuurlijk exposure. Die wil aandacht voor $100 miljoen per jaar. Voor de komende 5 jaar maar liefst. Mm-hmm. Amerikaanse softwarebedrijf staat op die auto. En ik heb sterk de indruk dat wij vandaag hebben gekeken naar de onthulling van de RB18. Ja. Die eigenlijk gewoon de onthulling van de nieuwe sponsor is. Ja, ik kan er niks anders van maken. Ja. Dat was het. Zeg, woorden verstappen, even de nieuwe regels noemen. Voordat, ja, dat kunnen we even laten voor wat het is. Maar wat voor seizoen, denk je, gaan we tegemoet met die nieuwe regels? Ja, het wordt wel heel anders, hoor. En ik weet, dit is een gevaarlijke opmerking. Want als straks de eerste 5 races op rij worden gewonnen door Verstappen of door Hamilton, of door allebei, dan ga je zeggen, goh, maar het zou toch zo anders worden? Ja, in de resultaten weet je nooit hoe het gaat lopen. Maar de auto's zien er totaal anders uit. Het hele reglement gaat op de kop. En daarmee moet je dan niet denken aan, laat ik een kromme vergelijking maken. Het is niet zo dat, bij wijze van spreken, als je in voetbal zegt, we hebben 90 minuten gespeeld, we gaan nou alles anders doen, we doen 4 helften van 20 minuten. Zo gaat het niet. Hè? Dus die Grand Prix blijft gewoon een Grand Prix. En die snelle ronden blijven ook gewoon, et cetera. Maar het reglement houdt vooral in dat auto's van kop tot staart, of van bodem tot vleugel, of hoe je het ook wil zeggen, echt overhoop zijn gehaald. Het zijn compleet nieuwe auto's. Grote wielen, hè? Ja, hele grote wielen. In jargon noemen we dat grote sloffen. Vind ik altijd wel een mooie manier om het te verwoorden. Die zijn aanzienlijk. En dat is wel een heel grappig detail. Want die sloffen kwamen vandaag langs. Toen Verstappen de vraag kreeg, wat gaat er nou eigenlijk veranderen? Eigenlijk de vraag die je net stelt. Ja, leuk vanuit Verstappens perspectief is, die redeneert vanuit de cockpit. En die heeft wel in die cockpits gezeten, maar alleen nog maar in simulatiesessies. En hij zegt, dit wordt heel anders, want die banden zijn zo groot dat mijn zicht eigenlijk een beetje belemmerd wordt. Ja. Nou, dat zijn zo van die dingen. Daar moeten ze aan gaan wennen. Ja, wat worden wij er als kijker wijzer van? Wordt het leuker? Gaan we minder optochten zien? Wat is je inschatting? Ja, dat is in ieder geval de bedoeling. Daar hebben ze echt alles aan gedaan. En ze is dan de leiding van de Formule 1. Want laten we het even iets anders bekijken dan alleen met die Nederlandse pet. We hebben toevallig een heel spannend seizoen gehad met Verstappen versus Hamilton. Maar we hebben ook 6-7 jaar gehad dat het echt saai was. Met altijd maar Mercedes. En alle races ook inderdaad processies waren, optochten. Dus die hele reglementswijziging. Laten we zeggen, als ik alles ga uitleggen, dan moeten we extra zendtijd aanvragen. Dan gaat het met het oog op morgen ook niet door straks. Maar de korte versie van het verhaal is, ze moeten elkaar makkelijk kunnen volgen. En het is wat ingewikkeld uit te leggen, maar met de huidige auto's, of eigenlijk met de auto's van vorig jaar, is het moeilijk om elkaar te volgen, omdat je turbulentie krijgt. Vuile lucht, dat gaat trillen, het gaat moeilijk inhalen, et cetera. Nou, daar willen ze vanaf. Auto's worden simpeler, strakker ook. Cleaner, zei de teambaas van Verstappen in het Engels. Dus minder van die rare vleugeltjes aan de zijkant. Veel simpeler, veel strakker. Maar ja, meer inhalen, meer actie, makkelijker volgen, meer spektakel. Dat op papier. Maar de praktijk moet nog komen. Hè? Minder Polonaise dus. Ik dank je wel, Louis Dekker. Ja, minder optochten, minder Polonaise. Het tegendeel is waar bij carnaval. Want langere openingstijden en geen 1,5 meter meer voor de horeca en evenementen. Er komen eind deze maand stevige versoepelingen aan, dat melden Haagse bronnen. En dat zou dus voor de carnavalsvierders zomaar eens heel goed nieuws kunnen zijn. Tijd om dat eens even te gaan checken. En daarvoor gaan we naar Limburg, naar Bart Maas. Goedenavond. Goedenavond. Van de samenwerkende verenigingen al daar. Dan open je je telefoon, dan lees je dat nieuwsbericht. Hè? Die bronnen in Den Haag die dat dus melden. Wat gebeurt er in jouw hoofd? Ja, dan loop ik meteen naar de kast om een pakje eruit te halen. Om dat was klaar te hangen voor de dagen die ik kan komen. En welk pakje heb je uit de kast gepakt? Omschrijf het eens. Nou, ik heb een pakje dat is helemaal bezet met gouden knopen van boven tot beneden. Het is ook loodzwaar. En dat trek ik altijd carnaval zondag aan. En dat is mijn vaste kostuum. En dat heeft iets te maken met gouden knopen. Hè? Dus dat is het geld wat je op de bank hebt staan. En dat is altijd een kwinkslag naar dat je die hard nodig hebt met die dagen. En hoe lang heeft dat pakje in de kast gelegen? Nou, dat pak dat hangt al 10 jaar in de kast, maar het is er vorig jaar niet uit geweest. Dus dit jaar haal ik het weer voor het eerst naar boven. Maar wat betekent dit voor het carnaval, deze versoepelingen? Los van dat je je pakje aan mag? Maar... Nee, het is voor een deel is te laat. Het georganiseerde carnaval, daar staat een streep door. En dat heeft natuurlijk te maken met allerlei financiële risico's aan vast. En dat betekent dat voor de 17 grote stadsverenigingen in Limburg, waar ik namens mag spreken, die hebben besloten om bijvoorbeeld geen prinsen meer uit te roepen of geen grootschalige manifestaties meer te organiseren. Dus het wordt een beetje een halfbakken carnaval, toch wel? Nou ja, het zal anders worden. Maar het aardige ervan is natuurlijk dat het carnaval is lokaal in elke stad anders. Hè. Van Maastricht of in Venlo of zo waar ik woon in Weert. Er zijn allerlei eigen gebruiken. En ik denk net dat je nu, doordat er een stuk wegvalt vanuit het georganiseerde carnaval, die carnavalsvierder, veel meer terugkomt in de basis. Oké, dus hoe ziet u dat voor zich? Nou ja, dus er zijn natuurlijk evenementen die wel nog doorgaan. Hè. Er wordt nog hier en daar wordt een jeugdprins uitgeroepen. Ja. Hier en daar zullen er nog wat kleine activiteiten klaarstaan. Vandaag liep mijn telefoon over. Ik hoor allerlei van die kleine bandjes die met carnaval willen gaan rondtrekken. En normaal hebben die vaak 1 dag dat ze van café naar café trekken. Dus er zijn dus in de samenleving in het Limburgse zijn overal weer kleine broedplaatsen van mensen die creatief zijn. En nu iets hebben van ja, we hebben er zin in, we gaan er weer tegenaan. Laten we eens even horen hoe dat bij de carnavalsvereniging De Tempeliers in Maastricht gaat. We hebben aan de lijn Armand Perenboom. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jullie gaan los. Hoe? Vandaag gebeurde wel iets heel bijzonders. Want de berichtgeving die ging natuurlijk aan de lopende band over de telefoon. En je zag ook bij de mensen om je heen zag je dat het carnavalshart echt wel sneller ging kloppen. Ik liep toevallig met de hond even een blokje om. En je ziet ook aan de gevel zelf zie je bijna een verdubbeling van het aantal carnavalsvlaggen op straat. Dus je ziet dat er echt wel iets bijzonders gebeurd is vandaag. We moeten natuurlijk de 15e moeten we nog afwachten, hè? Dus wat de definitieve berichtgeving wordt. Maar in Maastricht bijvoorbeeld hebben wij nog steeds het voornemen om het stadsprins te gaan uitroepen zodra dat de 15e mogelijk gemaakt wordt. Ja, dan hoorden we Bart Maas zeggen, ja, wij willen meer terug naar carnavalsvieren in de basis. Wat is dat eigenlijk? Ja, wij zitten boven de rivieren te koekeloeren. Ja, ik denk dat dat ik voor heel Limburg al mag spreken, dat carnaval in het DNA van de Limburger zit. En dat varieert van ochtends tradities met bijvoorbeeld een ontbijt met bloedworst en appel of spek met ei of wat voor manier dan ook. Tot een afsluitceremonie bijvoorbeeld van de vastelavond. Dus dat is voor iedereen anders, terug naar de basis. Dat is voor iedereen hoe die het op zijn manier viert, in feite. Ja. Joran vroeg net naar het pak van Bart Maas. Wat wordt uw pak? Nou, ik ben onderdeel ook van een carnavalsvereniging die er toch mee loopt. Die hebben allemaal dezelfde pakken met allerlei felle kleuren. Eigenlijk een creatieve creatie. Ja. Zeg, u heet Perenboom. Bent u ook wel eens als Perenboom dan verkleed geweest? Nee, dat nog niet. Nee. Maar dat is misschien wel een goede tip. Als we terug naar de basis gaan, is dat misschien... Hey Arman, er komt dus een stadsprins, zeg je net. Maar hoe ga je dat doen? Dat is een hele korte termijn. Dat is korte termijn, ja, dat klopt. Maar wij zien voldoende mogelijkheden om iemand te brengen die op een hele symbolische en mooie manier eigenlijk de voornaamste persoon in de carnaval zou kunnen symboliseren. Hoe ver ben je dan? Of had je die draaiboeken, die plannen, die gesprekken, die liepen al? Ja, dat is onderdeel van het best bewaarde geheim van Maastricht. Dat kan ik je niet vertellen. Kom op. Maar het is wel zo dat juist nu zou deze figuur zou juist nu eigenlijk een hele symbolische rol kunnen spelen. Feitelijk, de stadsprins neemt eigenlijk namens het volk de macht over de stad. Ja. Ja. Zeg Bart, komende dinsdag houdt minister Kuipers de persconferentie over de nieuwe maatregelen. Vol vertrouwen ziet u dit tegemoet? Nou, ik heb vandaag al kort overleg gehad met wat burgemeesters. Die zijn ook benieuwd hoe de maatregelen eruit zien en hoe ze die precies kunnen interpreteren. We hebben meteen aansluitend ook weer een overleg met de veiligheidsregio's en zowel Limburg als in Brabant. En ik hoop dat daar eigenlijk de voldoende antwoorden komen, dat we weer helemaal volop aan de slag kunnen. Ik wens jullie buitengewoon veel plezier, Bart Maas en Arman Perenboom. Zometeen na 10 uur nog 1 uurtje langs de lijn en omstreken. En van al het carnavalsgeweld gaan we zometeen ons focussen op een stil eiland voor de Schotse kust. Ready klinkt, starthouding. Goed weg. NPO Radio 1. Dit heb je nodig op de Olympische Spelen. De Olympische Winterspelen in China. Representing the Netherlands. Morgenmiddag vanaf 1 uur. Radio Olympia. Radio Olympia. Daar komt Schouten aan. Ze zet nu de aanval in, Erben. Ja, en het ziet er heel goed uit. Met onder andere de 5000 meter schaatsen voor vrouwen. En wat heeft Schouten nog in de benen? Mis niks en luister morgenmiddag vanaf 1 uur. Ze doet het op het moment dat het moet. Op NPO Radio 1. Radio Olympia. Wie luistert, weet meer. Stap nu over op KPN Internet en TV en kijk het hele Formule 1 seizoen met Viaplay gratis bij KPN. Op weg naar de volgende titelstrijd met nog meer races, spanning en kijkplezier. Dus ga snel naar kpn.com/viaplay en zorg dat je klaar zit voor het nieuwe seizoen. KPN, het netwerk van Nederland. Hey buurman, ik zie dat je een Very Sure alarm hebt. Ja, klopt. De kinderen zijn steeds vaker alleen thuis. Ja, wij denken er ook over na. Ja, ik zou het doen. Geeft echt een veilig gevoel. Je hebt gelijk. Ik ga eens bellen. Voorkom inbraken. Bescherm je met VerySure. Ga naar VerySure.nl. Ook als ondernemer kijk je het hele Formule 1 seizoen met Viaplay gratis bij KPN. Stap nu over op zakelijk internet. Regel het op kpn.com/viaplay. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €400 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent €400 inruilkorting op al onze stoelen en banken. Wie het gevoel kent, gunt zichzelf een Prominent. Noorwegen is nu nog dichterbij. Met de Cruise Ferry van Holland Norway Lines. Stap 's middags aan boord en word wakker tussen fjorden en eindeloze natuur. Holland Norway Lines vaart 3 keer per week van de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Vanaf april 2022. Nu al te boeken op hollandnorwaylines.com. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt.

de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Joram Kaat. 4 minuten over 10, nog een uurtje langs de lijn en omstreken... met hier aan tafel documentairemaakster Cindy Jansen... die op een piepklein Schots eilandje belandde. Een eiland waar 60 mensen wonen met 1 familie als eigenaar. Ze maakten er een hypnotiserende documentaire over. We bellen met Winterswijk, waar een 15-jarige jongen... ondanks bezwaren van zijn moeder... toch op de kieslijst van zijn partij blijft staan. En we zijn in Rotterdam bij het ABN AMRO tennistoernooi. Maar dat en meer. Maar eerst, zoals elke dag, een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ajax en AZ hebben zich geplaatst voor de halve finales van de KNVB-beker. Ajax won in de Johan Cruijff Arena met 5-0 van Vitesse. En AZ versloeg in Waalwijk RKC met 4-0. Gisteren plaatste PSV zich al voor de halve finales van het bekertoernooi. En morgen is de laatste kwartfinale. Die gaat tussen NEC en Go Ahead Eagles. Shorttracker Shinky Knecht die zal op de winterspelen geen individuele medaille winnen. Op de 1500 meter werd hij in de halve finale gedisqualificeerd. 4 jaar geleden won hij nog zilver op die afstand. Wat moet ik zeggen? Zeggen. Hey, de eerste rit was gewoon heel goed, maar dit was gewoon... Ja, je ziet, als ik niet in de koppositie zit, dan lukt het op een of andere manier niet. Op racepace kan ik het gewoon niet afmaken. En ja, ik kwam gewoon tekort nu net. Meer succes was er voor de shorttrack vrouwen op de aflossing. Suzanne Schulting, Selma Pouts, Sandra Velsenboer en Jaren van Kerkhof plaatsen zich overtuigend voor de finale. Oh man, wij zijn zo blij, dat wil je echt niet weten. Echt, ja, we waren natuurlijk met z'n allen erg gespannen. En ja, je weet al, ja, hoe lang weten we al dat dit de rit is? Ja, 2 maanden of zo. Ja, 2 maanden weet je al dat dit de rit gaat zijn. En ja, dat was geen misselijke. En nou ja, dat hij dan nu de finale haalt, dat is gewoon een enorme ontlading. Bij het langebaanschaatsen lijkt een rel te zijn ontstaan. Aanleiding is een artikel waarin staat dat de Nederlandse schaatsbond... de ijstemperatuur in Peking probeert te beïnvloeden. De Zweedse schaatser Niels van der Poel die is boos en noemt het corruptie. Technisch directeur Maurits Hendricks van NOC-NSF die reageerde als volgt. Ja, dat zijn woorden waar we ons ver van distancieren. Als je kijkt naar waar het om gaat, dan betreft het metingen, temperatuurmetingen van het ijs. Dat gebeurt bij mijn weten al zo'n 20 jaar. Uiteindelijk is er maar 1 partij die gaat over de samenstelling van de oppervlakte, van de field of play, zoals ze hier zeggen. En dat is de ISU. Ja, en de ijsmeester van die ISU, de Canadees Mark Messer, die ontkent dat er sprake is van beïnvloeden door Nederland. Hij zegt dat hij van streek is door het verhaal en dat zijn reputatie op het spel staat. De basketballers van Leiden hebben zich geplaatst voor de volgende ronde van de Europa Cup. In de laatste poolwedstrijd werd het Russische Parma met 79-75 verslagen. En dat was voldoende om de knock-outfase te halen. ABN AMRO wil weten hoe groot de problemen met ongewenst gedrag binnen Ajax zijn en wat de club eraan gaat doen. Daarna beslist de bank of het sponsor van de vrouwen- en belofteploeg blijft. Directeur Mark Overmars die vertrok bij Ajax vanwege grensoverschrijdende berichten aan vrouwelijke collega's. Trainer Erik ten Hag die zei eerder vanavond tegen ESPN dat hij aangeslagen is door de kwestie. Hij was totaal verbijsterd. En ja, dit is gewoon rampzalig. En ja, met name voor de gedupeerden en met name voor de vrouwen. Het leed wat ze is aangedaan, ja, daar heb ik het moeilijk mee. Formule 1-coureur Lando Norris heeft zijn contract bij McLaren verlengd tot 2025. De Brit werd afgelopen seizoen 6e in de eindstand. Hij stond 4 keer op het podium. En tijdens de grote prijs van Italië werd hij 2e. Chelsea heeft zich geplaatst voor de finale van het WK voor clubs. De Engelsen die wonnen in de halve finale van het toernooi van Al Hilal uit Saoedi-Arabië. Dankzij een doelpunt van Lukaku werd het 1-0. In de finale speelt Chelsea tegen het Braziliaanse Palmeiras. Willem Jansen stopt na dit seizoen met betaald voetbal. De 35-jarige aanvoerder van FC Utrecht speelde afgelopen weekend zijn 400ste competitieduel. En geen enkele speler speelde deze eeuw, maar de eeuw is nog vroeg, meer wedstrijden in de Eredivisie. Ja, veel sportnieuws vandaag en er komt nog meer bij. Want op het ABN AMRO tennistoernooi speelt op dit moment Cameron Norrie tegen Karen Khachanov. En Marcella Mesker die is erbij, houdt het in de gaten. Hoeveel staat het op dit moment? Ja, ze zitten nog in de beginfase van de wedstrijd. 3-2 voor Cameron Norrie. Een andere Brit dus. De Brit die ver in de schaduw staat van Andy Murray. Maar wel nummer 13 van de wereld. Het is zo'n jongen die stapsgewijs op latere leeftijd beste resultaten neerzet. Universiteitstennisser, linkshandig, maar een hele harde werker. 3-2, break voor die Cameron Norrie tegen Karen Khachanov. Goed, Andy Murray die bereikte vandaag de 2e ronde, hoorden we eerder in deze uitzending al. Wie wordt eigenlijk zijn tegenstander? Ja, zware loting heeft hij. Auger Aliassime, Felix. De jonge Canadees, die staat inmiddels in de top 10 van de wereld. Geweldige tennisser. Komt hier al een paar jaar naar Rotterdam. En ja, dat is zo'n jongen, die moet je in de gaten houden. Die kan zomaar weer in de top 5 schieten. Groot atleet, geweldige service, wapens. En bloed professioneel, bloedserieus. En wordt tegenwoordig, behalve zijn Canadese coach, ook bijgestaan door niemand minder dan Tony Nadal. Die is overigens niet in Rotterdam. Dat is natuurlijk een beetje jammer voor ons. Maar bij de grote toernooien, de Grand Slams, is Tony Nadal er ook bij. Dus je ziet echt dat hij stappen ook heeft gemaakt. Dus dat wordt een pittige tweede ronde voor Andy Murray. Mooi voor het toernooi. Zeg, er waren nog meer partijen vandaag. Twee tennissers bereikten de kwartfinale. Wie waren dat? Ja, de Australiër de Menard. Die won van de Amerikaan McDonald, 6-4 in de derde set. De Menard, ja, dat is ook een harde werker, leuke jongen. Echte op- en top Aussie. Maar de verrassing kwam van het racket van de 19-jarige Italiaan Musetti. Dat is een hele leuke speler. En dat was ook al zo'n lange spannende partij tegen de als vierde geplaatste Pool Hubert Hurkacz. Dus dat is een verrassing. En wat natuurlijk ook nog wel aardig is, dat Musetti staat nu in die kwartfinale, net als de Menard. En Musetti die wacht nu op de winnaar van de partij van de Zandschulp tegen qualifier uit Tsjechië, Lehecka. Dus ja, ik ruik hier kansen voor Van de Zandschulp in deze sectie van het schema. Ah, mooi. En dan de tegenstander van Tellen Griekspoor in de tweede ronde, die is ook bekend. Ja, dat is Marton Fuksovic, een Hongaar. De marathonman wordt hij ook wel genoemd. Hij is de finalist van vorig jaar. Toen verloor hij de finale van de Rus Rublev. Maar hij is een hele ervaren prof. Ik zou zeggen, ja, een echte test voor Griekspoor, die natuurlijk met een bonus in die tweede ronde staat. Hè? Want weet je nog, tegen die Rus Karatsjev 6-2, 5-2 achter. En in de derde set 2 matchpoints overleven. Dus alles is een bonus voor Griekspoor nu. Tweede ronde is heerlijk. En Fuksovic, ja, dat is wel een hele taaie, goede tegenstander. Maar goed, de Nederlanders, zowel Griekspoor als Van de Zandschulp, spelen gewoon erg goed op dit moment. Zijn jong, ambitieus, gretig. Dus wie weet wat het kan worden. En hoe laat speelt bijvoorbeeld morgen dan Botik van de Zandschulp? Heeft hij nu wel publiek? Ja, nou, hij heeft nu wel publiek. Maar ja, 11 uur in de ochtend, dat is nou natuurlijk ook niet een hele plezierige tijd. En Griekspoor is de allerlaatste partij van de dag. De tweede avondpartij na 7:30. Dus de een om 11 uur in de ochtend. En Griekspoor staat 11 uur in de avond nog op de partij. En ja, ik heb Krajcek, toernooidirecteur, ook gevraagd, waarom is dat nou? Want ja, dat zijn natuurlijk geen lekkere tijden. Ook niet voor ja, televisie kijken of online kijken. Of om hier in de Ahoy te zitten. Ja, dat heeft alles te maken met internationale televisie. De World Feed, zoals dat heet. Ja, die zijn gefocust op de grote namen, zoals Tsitsipas. En die willen Murray zien. Dus Murray, Auger Aliassime, ja, dat is de 7:30 wedstrijd. En Tsitsipas is dan de laatste dagwedstrijd. Dus dat zijn de grote namen, de grote wedstrijden. En ja, de Nederlanders, die moeten het nog bewijzen. Dus eerste en laatste wedstrijd. Het is wat het is. Ik dank je wel, Marcella. All right. We verlaten het vasteland. Het geluid dat u nu hoort is het geluid van Muk. Een eiland aan de westkust van Schotland. Al jaren in bezit van de familie. Er leven niet meer dan 60 bewoners. En bij ons aangeschoven in de studio is Cindy Jansen, die 6 jaar lang het eiland bezocht en er een prachtige documentaire over maakte. Met in de hoofdrol de eigenzinnige Lawrence McEwen, die al decennia lang de baas is over het eiland. Welkom, Cindy. Als je dit hoort, wat voel je? Wat zie je voor je? De kustlijn, koeien. Ja. Hoe ziet het een schaap. Net. Nee, is toch een meeuw? Die zijn er ook. Oh, schapen zijn er ook. Ja, ja, er zijn heel veel schapen. Ja, hier. Oh ja, schapen zijn er ook. Meeuwen. Dit is zeehonden, kun je nog horen. Hoe ziet het eiland eruit? Omschrijf het eens. Als je binnenkomt met de boot, de ferry, vanaf Malek, dan kom je eigenlijk in het dorp. En het dorp heet Portmore. Er loopt één weg over het eiland, echt zo'n kronkelende sprookjesweg. Naar de andere kant van het eiland, waar de boerderij staat van de familie McEwen. En die boerderij die is identiek aan hoe die 100 jaar geleden was, stel ik me voor. En Dat is meteen dan ook waar de weg ligt, het laagste gedeelte van het eiland. Waar dan zeg maar links en rechts van de weg neigt dat eiland omhoog tot aan wel behoorlijke cliffs. Ja. Dus het wordt zeker na richting de Atlantische Oceaan wordt het steeds ruiger. Hoe ver verwijderd is het van de bewoonde wereld, van het vasteland? 1,5 uur met de ferry. En in totaal 1,5 dag toch om daar te komen? Ja, vanaf Rotterdam is het 1,5 dag. Ja, dat lukt gewoon niet in 1 dag. Nee. Terwijl het hemelsbreed natuurlijk niet zo heel ver is. Ben je er ooit dan per ongeluk terechtgekomen? Of hoe beland je dan op dit eiland? Nee, zeker niet per ongeluk. Ik wilde eigenlijk naar een ander eiland waar ik niet welkom was, omdat het al te veel media-aandacht had gehad. Dat was Canna. Daar was een winkeltje leeggeroofd met een honesty box. En daar kwam heel veel aandacht voor. Ja, heel veel. Floortje Dessing zelfs. Dus toen was het ook klaar daarna, dat wist ik. Oh, daar gaat heel Nederland naar naartoe. Boterhammetjes in de rugtas. En toen had ik gezegd, ik ben geïnteresseerd in een eiland en een documentaire maken over jullie eiland. Toen zeiden ze gewoon, nee, je bent niet welkom. Heel goed. En toen dacht ik, maar het gaat mij niet om die gebeurtenis. Het gaat mij natuurlijk meer om die kleine gemeenschap en wat het dan betekent. En toen ben ik via Google op Lawrence McEwan gekomen. Ja, gekomen, ja. En waarom de interesse dan? Want ik bedoel, je kunt overal een documentaire over maken. De kleine gemeenschap. Het enge daarvan. Ik kom zelf uit een kleine gemeenschap en was dan niet per se heel blij, omdat ik niet in het centrum woonde, maar een soort import was. En, welke gemeenschap kom je vandaan? Uit Handel. Handel is een heel klein dorp in Brabant. Okay. En je zegt het enge. In welke zin eng? Nou, ja. En zo'n gemeenschap is natuurlijk heel precair, want als je met zo weinig mensen op een eiland woont, dan ben je van elkaar afhankelijk. Dus dat moet kloppen. En dus klopte jij aan daar? Ja, maar ik ging wel dan meteen naar de heerschappij, zeg maar. Dat is dan weer gek natuurlijk. Ik ging naar de familie die daar de basis. Familie McEwan. De familie McEwan, de basis. Een beetje groot woord, want het is totaal gedemocratiseerd hoor, nu. Vanaf de vader van Lawrence. Hij was echt een laird. Die leefde echt los van het gepeupel. Maar Lawrence en zijn vrouw Jenny hebben daar al een hele andere stap in gemaakt. Die wilden echt gewoon met de mensen op dat eiland zijn. Lawrence die wil ook begraven worden op hetzelfde kerkhof als die mensen. Maar voordat we de familie induiken hoor, en dat je meer over Lawrence vertelt. Die eerste keer je komt aan, sprak je hem? Stond hij aan het water en zag je hem en zei je, hey, ik wil een documentaire? Nee, want zo gaat dat dan. Als ik dacht, ik ga mijn komst deze keer niet aankondigen. En hij was er helemaal niet. Hij was er niet. En je wist wel dat je hem moest hebben. Ja. Toen, wat was je eerste contact toen? Jenny, de vrouw van Lawrence. Ja. Okay. Wat prima was. Ik denk dat het achteraf gezien heel goed is geweest. Om eerst andere mensen te ontmoeten. Omdat hij heel makkelijk praat. Weet je wel. En dan ben je geneigd om bij hem te blijven. Uiteindelijk ontmoet je de hoofdpersoon, Lawrence McEwan. Hij heeft het eiland geërfd van zijn oom. Woont er al bijna zijn hele leven. En hij is echt verknocht aan het eiland. When my brother wanted to leave, we considered selling the island. But I said no, because I couldn't bear to lose everything of my first quarter century of life. We were so embedded in the island, so to speak. I never envisaged living anywhere but in the island. Hij is echt vergroeid met het eiland, die Lawrence McEwan. In de documentaire leer je hem heel goed kennen. Ik heb ook het gevoel dat ik hem ken. Omdat je zo dicht op zijn huid zit eigenlijk. Maar op een hele kalme manier. Wat is dit voor man? Een charismatische man in eerste instantie. Ja, hij praat makkelijk, zeker met toeristen. En zeker als hij zijn verhaal over zijn leven en zijn eiland kan vertellen, waar hij zo trots op is. Maar als je dan wat langer bij hem bent, dan zie je ook andere eigenschappen van deze man. Zijn koppigheid. Het is ook al gewoon echt een boer. In de zin van dat hij hard kan zijn. Dingen moeten nut hebben. Een man aan het einde van zijn leven die moeite heeft om dingen los te laten. Hij loopt ook met een bepaalde traagheid. Hè? En dat is de documentaire. Ik moest er echt even inkomen. Want ik zette het aan in mijn gehaaste leefde. En dan kom je aan op dat eiland. Echt. Je neemt dat echt mee. En dan met een traagheid en een rust. In het begin dacht ik eerst nog, vind ik dit eigenlijk irritant? Maar uiteindelijk kom je erin. En dan loop je mee op het tempo van Lawrence. En dan kom je in zijn leven. En die eindeloze liefde voor dat eiland. Waar komt dat bij hem nou vandaan? Nou, ik denk omdat hij er mee vergroeid is. Hij is daar geboren natuurlijk. En in de tijd dat hij daar opgroeide, waren er ook geen andere mensen. Dat was zijn familie. En zijn twee broers en zijn zus. En zijn ouders. Dus hij is wel van naar het vasteland geweest. Al de McEwen-kinderen gaan nog steeds naar de boarding schools. Goede boarding schools. Toen is zijn familie, dat was gewoon upper class Engeland hoor. Zij zijn naar dezelfde boarding school geweest als Prins Charles. Maar daarna heeft hij in Nieuw-Zeeland gewerkt als een soort stage op een boerderij. En hij was altijd goed in het praktische en daarna is hij teruggekomen. En zijn jongere broer was ook teruggekomen. Uiteindelijk komen ze allemaal terug. Ja. Toen jij de eerste keer op het eiland kwam, heb je eerst een vrouw dus gezien. En ja. Later, hè, hoe ging die ontmoeting? Ik kan me niet meer herinneren. Nee. Het is te lang geleden. Echt? Ja, 6 jaar natuurlijk. Maar toch, dat je denkt van ja, als documentairemaker wil je iets. En dan... Nou, ik heb pas nog wel wat beelden teruggekeken uit die tijd. En dan zie ik wel dat hij eigenlijk vrij direct al geen blad voor de mond had. Daarom was hij ook een ideale hoofdpersoon. Omdat hij niet wat andere bewoners wel hadden. Nadacht over wat hem zou kunnen schaden. Die sociale filter heeft hij niet. Dus hij zegt gewoon alles. Hm. Zeg, na 3 kerstdagen ben je familie vaak wel zat. Hoe gaat het op zo'n eiland dan? Sorry? Na 3 kerstdagen ben je vaak je eigen familie wel zat. Dan denk je, het is wel weer goed geweest. Leuk dat iedereen weer naar huis gaat. Maar hoe is dat op zo'n eiland, zo close? Ja, doen ze daar ook hoor. Het is niet dat ze daar elke dag allemaal bij elkaar over de vloer zitten. Zeker niet. En ik was op zich ook altijd wel blij als ik er vanaf kon. Hij is aan de ene kant is Lawrence heel vol liefde. Hij is ook een moeilijke man, best wel veel meegemaakt. Hij deelt ook veel in de docu. Kun je eens 1 situatie eruit pakken dat echt typisch Lawrence McEwen is? Nou, er is 1 scène waarin hij een gesprek heeft met zijn vrouw Jenny over de open dag. Waar hij 30 jaar lang mensen vanuit de omgeving en boeren van andere eilanden heeft rondgeleid. En eigenlijk is hij al 10 jaar, heeft hij de boerderij en ook zijn aandeel in het eiland overgedragen aan zijn kinderen. Waaronder dus Colin, die nu de boerderij leidt. En dat kan hij niet loslaten. Dus hij rijdt nog steeds die mensen rond. En dit gesprek gaat over die dag. En zijn vrouw zegt, ja, maar het is een beetje raar als jij dan mensen gaat rondrijden. En zegt deze koe en dit kalf en dat, terwijl dat helemaal niet meer jouw boerderij is. En je moet eigenlijk Colin het praten laten doen. En dan zegt hij, maar Colin wil helemaal niet praten. Zo van, maar hij hoeft er ook niet bij te zijn. Oftewel, hij weigert gewoon om in te zien dat zijn tijd voorbij is. En die open dag ook. Ja, dus er is een moment dat Lawrence zich dan gepasseerd voelt. En meer wil doen op de boerderij. Meer wil doen op zijn eiland. Nou, niet zijn eiland eigenlijk. Maar goed, zo voelt hij het. Ja. En zijn vrouw Jenny, die wijst hem dan terecht. I was thinking that actually I prefer to. Do more things in the farm. I think you've got to really be realistic. I think it's jolly difficult when you're getting old, actually, coming to terms with the things you can do and you can't do. It'd be nice, perhaps, if I was able to give more advice. After all, older people sometimes. Well, Lawrence, the thing is that's going to be a problem, because the advice you can give is the advice you knew when you were farming, and farming has moved on so much now that our advice is old-fashioned, and this is something we've just got to come to terms with. Ja, zijn vrouw maakt hem dus duidelijk van, je hebt ouderwetse ideeën, je zoon die heeft hier niks meer aan. Hoe hard komt dat bij hem aan, bij Lawrence? Ik denk niet dat het de eerste keer is dat hij het hoort. Ik denk dat het erin gaat en hij hoort het wel, maar hij wil het niet weten. Want dan moet hij veranderen. Ja. Zeg, jij zit er dan bij zo'n gesprek. Zijn ze je helemaal vergeten? Ja. Hoe lang duurde dat? Nou ja, heel snel dus. Dat ging vrij snel bij Lawrence en Jenny. Ja. Mooi, hè? Wanneer had jij, zeg maar, zo'n soort juichmoment dat je dacht, ja, nu heb ik precies wat ik wilde? Als maker. Zo, dat is moeilijk, hè? Ik weet het niet, zijn er wel meer hoor. De eerste draaidag, dit is het shot op het strand waar de film mee opent. Dat hij zijn koeien staat te aaien en een soort van stier staat te knuffelen. Die hem dan een kopstoot geeft tegen zijn achterste. Dat zijn cadeautjes, weet je wel. En dat was mijn eerste draaidag. Toen was ik nog alleen zelfs. Toen stond ik alleen daar op het strand met hem. Dus die cadeautjes die waren er elke keer. Weet je gelijk dat je goed zit, hè? Ja. Maar toch, ik snap het nog niet. Want je wordt uiteindelijk getrakteerd op dit soort situaties. Ook op, je wordt niet getrakteerd op tragiek, maar er gebeurt van alles. Hè. Er zit echt heel veel emotie en spanning en koppigheid in die familie. En jij bent er allemaal bij. Maar dat had jij niet in de gaten toen je die eerste keer aanmeerde daar. Wat hoopt je? Je hebt toch een plan wat je hoopte te gaan halen versus wat je echt hebt gehaald daar? Nou, ik had eigenlijk gehoopt dat ik ook Colin wat meer zou kunnen portretteren. Maar de zoon. Maar uiteindelijk is dat de kracht van de film geworden, dat hij dat niet wilde. En dat heb ik ook gebruikt. Dus Colin is ook gewoon alleen maar op afstand te zien. Waardoor je ook meteen die emotionele afstand in dat contact tussen de zoon en de vader, dat conflict wat zij hebben, dat wordt daar zichtbaar mee. Dus uiteindelijk is die vormkeuze is geslaagd. Daardoor. Ja, die ontstaat, hè? Ja, die ontstaat. Jij komt zelf uit een enge gemeenschap. Nou dus. Welke parallellen heb je gevonden? Nou, het was moeilijk om dat te zien, omdat ik nu zeg maar naar het kern van het dorp ging. En dat waren de McEwans. En ik zat in de buitenrand. Ik denk, als ik parallellen zie, is het meer, daar kwam ik pas later achter, met mijn eigen familie. Mijn vader is namelijk een oudste zoon in een boerenbedrijf. Die weigerde om de boerderij over te nemen. Dus er zitten daar parallellen. En ik denk ook in de aard van dat leven. Dus ik herken daar wel dingen uit. Ook dat nog steeds een vijver opstaan en 's ochtends een koud bad nemen. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dat hoeft hij niet meer te doen. Ben je zelf vergroeid met Muk in die 6 jaar? Nee, maar ik ben er wel aan gehecht. Ja, ik ben deze zomer terug geweest. Toen was er een première, de wereldpremière in Edinburgh op het filmfestival. En toen ben ik daarna naar het eiland gegaan met mijn zoon en een vriend, die ook aan de film heeft meegewerkt. Dus dan ga ik wel. Ja. Hoe hebben ze zelf gereageerd, de familie? Hoe dichterbij, hoe ingewikkelder het was. Lawrence dacht van, dit was beter geweest als mensen dit zagen als ik was gestorven, omdat het zoveel over de dood gaat. En hij wordt wel via die film ook geconfronteerd met dat hij toch wel koppig is en misschien wat meer moet loslaten. En dat natuurlijk nu wel bij hem binnen? Nou ja, maar dat wilde hij nog steeds niet. Dus het is, hij is niet in de film niet de held die wil blijven. Ja. Waar is de documentaire te zien, Cindy? Morgen is de première in Rotterdam. Met een Q&A ook. Maar hij gaat ook in verschillende andere theaters al draaien. Ik weet niet of dat precies vanaf morgen is. Maar uiteindelijk draait hij in 30 steden. Prince of Muk heet hij. Het is prachtig. Dank je wel voor je verhaal. Zullen we nog heel even dat eiland geluiden? Ja, mooi. Oh, wat lekker zeg. Haal het schaapje terug. Ik hoorde het. Time. And don't worry, baby. Otis Harding en I Won't Let You Down maakt het 10:30. NPO Radio 1. Het nieuws nu met Freddy van Tijn. De politie in Londen gaat ruim 50 mensen ondervragen over de lockdownfeestjes in en rond de ambtswoning van premier Johnson. Op vragenlijsten moeten ze aangeven in welke hoedanigheid ze aanwezig waren en wat er op de bijeenkomsten is gebeurd. Het is een officieel onderzoek. De politie benadrukt dat van de 50 aanwezigen die nu worden ondervraagd niet vaststaat dat ze de coronaregels daadwerkelijk hebben overtreden. Een jongen van 15 uit Winterswijk mag op de kieslijst van een lokale partij staan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Zijn moeder had bezwaar gemaakt, maar dat heeft de Raad van State afgewezen. Omdat de jongen 18 wordt tijdens de zittingsperiode van de gemeenteraad, mag het. Wel moet hij zich in de raad tot zijn 18e laten vertegenwoordigen. En in pompoenpitten van het huismerk van Jumbo zit salmonella. De supermarkt haalt die Jumbo-pompoenpitten uit de schappen, gelukkig. Ze zijn herkenbaar aan de houdbaarheidsdatum tot 29 mei dit jaar. Klanten die de pompoenpitten in huis hebben, wordt gevraagd ze naar de winkel terug te brengen. Langs de lijn en omsteken. Ja, en die jongen hebben we straks aan de lijn, maar we gaan eerst terugblikken op heel lang geleden het schaatsen. Leen Frommer, wat voor muts had hij op? Weet je dat, Joram? Nee. Nee? Mooi, hè? Terwijl de Spelen in Peking in volle gang zijn, duiken we ook even in het Olympische verleden. 50 jaar geleden was het. Toen werd Ads Genk gekroond tot schaatskeizer van Sapporo. Met de 3 gouden medailles domineerde hij de Olympische ijsbaan. En er had zelfs nog meer in gezeten. De man die Schenk destijds op zijn goudjacht begeleidde was Leen Frommer. En met Schenks oude trainer gaat Edwin Cornelissen terug in de tijd. Olympisch Journaal. Sapporo. Sapporo. Dit gebeurt er als een Olympisch kampioen terugkeert in het trotse Vaderland. De man die in de internationale pers werd afgeschilderd als de grootste schaatser aller tijden. Of de man met de gouden dijen. Of de goudhamster. De schaatskoning van Sapporo die terugkeerde als volksheld nummer 1. Art Schenk. Natuurlijk, hij had voor die tijd ook al veel bereikt. De tijd van Art en Casey. Maar aanvankelijk sneeuwde Art toch een beetje onder. Kees die probeerde daar wel de hiërarchie als baas te hebben. Maar dat lukte hem een hele tijd. Ik kan me nog heel goed herinneren dat hij op een gegeven moment zei, dat was mijn eerste seizoen dat ik coach werd. Ik ben eigenlijk hartstikke benieuwd wie tweede of derde wordt. Jij of Jan Bols. Nou, er werd gewoon een mededeling gedaan, hè. En dat slaat dan in als een bom. Maar ja, goed, dat zijn dingen die gebeuren. Maar Artie wordt steeds beter. En na 2-3 jaar stapte hij daar helemaal overheen. En toen was het een kwestie van, nou ja, moet je luisteren, jongens. Ik zeg wat ik wil en jij zegt wat jij wil, maar wij gaan doen wat we doen. U heeft er ook als coach wel de hand in gehad, want ze sliepen altijd, Art en Casey, op 1 kamer. En die heb ik uit elkaar gehaald. He, gewoon gezegd van, jongens, dat de druk die jullie elkaar opleggen is niet goed. He, dat was gewoon een situatie waarvan ik vond dat Art te veel beïnvloed werd door de houding die Kees aannam. En dat moest hij onderuit. En dat is ook gebeurd. Voor u als coach, wat was het voor een jongen om mee om te gaan destijds? Want hij was dus al de grote ster. Maar hoe was hij voor een coach om mee te werken? Hartstikke goed. Art had niet het idee van, ik ben de beste en ik heb daardoor meer rechten. Helemaal niet. Dus het gevolg was, hij was één van de groep. Ook de Zwitserse wintersportplaats Davos heeft nu kennis gemaakt met het Nederlandse legioen. En die confrontatie zullen de Zwitsers niet gauw vergeten. Zo min als de Nederlanders de verrichtingen zullen vergeten van Art, Kees, Jan, Eddy en Harm. Het EK, een week voor de Spelen, maakte al duidelijk, de Nederlandse mannen waren in topvorm. En op Art Schenk stond geen maat. Winnaar van alle afstanden en afgetekend Europees kampioen. Met Art Schenk als kampioen en Jan Bols als derde in de eindklassering mogen de Nederlandse kansen voor Sapporo niet ongunstig worden genoemd. U moest Art Schenk ook met die favoriete rol laten omgaan. Hoe ging die daarmee om? Door heel gewoon over te praten. En te zeggen van, wij weten wat we kunnen. We zien wat je staat in Europa. En daar moet je er verder niet druk over maken. Wat de Amerikanen, de Canadezen, de Jappen en de Koreanen doen, dat weten we niet. Maar je doet gewoon je uiterste best en we zien wel waar het schip strandt. En nog altijd blijft Art Schenk als je machine daar over het ijs gaat. Heel gemakkelijk, op het oog tenminste. Het is bekend. Art Schenk won op de eerste dag de 5-kilometer race. Dus hij voelde zich zeer zelfverzekerd. En toen zei hij tegen mij op een gegeven moment, de 500 meter, daar heb ik niet zo gek veel kans om daar dus goud op te halen. Misschien een medaille, maar die kans is heel klein. En ik moet schaatsen op de 500 meter tegen Neil Blatchford, de Amerikaan. En dat is me een zenuwenleier, zegt hij. Toen ik begon te lachen. Hij zegt, ik maak de eerste valse start. Doe ik bewust. En eens kijken. Nou, inderdaad, er gebeurde. Op uw plaatsen, klaar. En Artis doet meteen een stap naar voren. Blatchford, die springt daar als een hond, springt die weg. Was dat dan een vorm van intimidatie, moet je het zo zien? Daar kwam het eigenlijk op neer. Maar ja, goed, hij heeft dat bewust gedaan en begint toen om te lachen. Hè, van, nou... Ad Genk heeft geen kracht hoeven aan te spreken, want hij bleef rustig staan. Maar door die niet geconcentreerdheid van hem op dat moment komt dan de echte start, want dan moet hij het wel doen. En dan gaat hij op zijn gezicht. Weer klaar. Oh, Ad valt. Ad is gevallen. Wat jammer, wat jammer. En hij komt over de kruising lachend naar ze heen. Wat een klojo, hè, zegt hij tegen me. Dus zo vatte hij op dat moment die Olympische 500 meter op. Ad moet er zelf nogal om lachen. Kun je het zien? Die Nederlanders hebben daar bij die bank het grootste plezier. Hij is gewoon niet goed bij de les geweest. En dat praat je dan later met hem over. Ja, die 1500 en die 10 kilometer zijn natuurlijk ook voortreffelijk verlopen. Hier is hij tegen de Japaner Maeda op weg naar het goud op de 1500 meter. En nu gaat Ad Genk met die forse raken klap van de overkant over het ijs. Wat gaat dat nu weer prachtig, breed, zwaaiend, veel ijs gebruiken. En het was ook, er is nog een ander verhaal bij. En dat is de 10 kilometer. Wij zijn met elkaar aan het praten, 2 dagen voor de 10 kilometer... En toen komt Art, die komt bij mij en die zegt... alleen, die kleine, dat was Kees, die moet ook een keer een medaille hebben. Dat heeft hij nodig. En toen was het gebruikelijk dat op elke afstand... daar was de eerste rit in het voordeel, want die hadden het mooiste ijs. En die zei tegen mij, laten we nou afspraak maken. Kees rijdt in de eerste groep. En ik zie wel. Maar wat gebeurt er? Ik ben wel coach, maar er bij ons. En Sjaak de Koning, die was teamleider... En die kwam bij mij en die zegt, ik heb het blaadje even ingevuld. Arts Genk eerste groep, Jan Bols tweede groep, Kees Verkerk derde groep. Ik zeg, dat gaat helemaal niet door. Hij zegt, je hebt niks te vertellen. Dus hij vulde het blaadje in en levert dat in bij de jury voor de wedstrijd. Ik vertelde dat tegen Art en Art zegt, dit pikken we niet. Dus hij zegt, alleen kom op. En wij naar het secretariaat. En hij gaat voor die mensen staan en zegt, I am Mr. Schenk. En I like to have that biljet back. Hè? En verdomd, die jury die gaf ons dat blaadje terug. Artie had 2 gouden medailles gewonnen. En de hele jury was geïmponeerd door hem. Dus hij kreeg heel makkelijk dat papiertje terug. En toen zei hij, nou is jouw beurt. Dus toen schreef ik Kees Verkerk eerste groep. Jan Bols tweede groep. Art Schenk derde groep. Ik tel mee, dames en heren. Want ik rij als het ware mee met Kees Verkerk. En ik weet niet of u mee rijdt met Kees Verkerk. Kees Verkerk kan deze race... althans voorlopig in zijn voordeel gaan beslissen. Kees die rijdt uiteindelijk naar een tweede plaats op de 10 kilometer. En Artie gaat ook nog met 2 seconden over Kees zijn tijd heen. Wat een formidabele race van Art Genk, die hier op weg is naar het Olympische goud. Dat was oorspronkelijk niet zijn bedoeling, maar het ging zo goed... dat hij dacht, nou, ik rij ook door en ik ga mijn derde plak halen. En hij wordt daar opgevangen door Leef Robert. Ja, dat zijn natuurlijk situaties waarbij je alleen maar kan feesten. Met zijn 3 overwinningen werd Art de onbetwiste meester... van het Olympische schaatsen van 1972. En nu hoorde zijn oude coach, Leen Vrommer. U hoorde het net in het NOS-journaal. Een nog maar 15-jarige jongen uit Winterswijk... die mag toch op de kieslijst blijven staan van zijn lokale partij... ondanks dat zijn moeder daarop tegen is. Dat heeft de Raad van State vandaag besloten. Het gaat om Lef Wijkamp, de nummer 2 op de lijst Frontale. Lef die wil niet op de radio, dus bellen we met de lijsttrekker... Oliver Henning, die 16 jaar is. Oliver, goedenavond. Goedenavond. Waarom wil Lef niet op de radio? Toch geschrokken van alle aandacht? Hij wou gewoon niet op de radio. Deze aandacht vindt hij niet leuk. Wat vind jij ervan? Hij is niet beschikbaar, liever. Wat vind jij van alle aandacht, Oliver? Nou, ik vind het leuk. Ik had ook eerder ook al mails gestuurd naar NOS en zo. Oh. Omdat ik de jongste lijsttrekker was. Maar toen kreeg ik geen reactie. En nu is het toch een beetje opgeblazen. Dus, ja. Nou ja, dat kun je zeggen. Want je moet even uitleggen wat er nou precies aan de hand is. Jij bent de nummer 1 op de lijst. Ja. Jij bent 16. En Lef is de nummer 2. Die is 15. Ja. En zijn moeder is nogal woedend. Ja, zijn stiefmoeder. Zijn stiefmoeder. Ja, We starten samen een partij op, frontaal dus. En Lef, zijn stiefmoeder kwam er dus later pas achter dat Lef op de kieslijst stond. Nadat ook al, want we hadden ook al eerder interviews van bijvoorbeeld de Gelderlanden. En toen kwam de stiefmoeder van Lef daarachter. En zij was een beetje geschrokken en ze wou niet dat Lef op de lijst kwam. Waarom niet? Omdat ze wou Lef in bescherming nemen. Ze wou nog niet dat Lef daaraan meedeed. Maar meer kan ik ook hier niet over zeggen. Nee. Ik heb wel dingen gehoord, maar ik weet natuurlijk niet alles. Ze vond hem wat jong waarschijnlijk. Hij is 15. Ze vond dat hij nog niet de verantwoordelijkheid ervoor kon nemen. Nou ja, dat is haar eigen keuze en dat respecteer ik. Gistermiddag een berichtje van dat er een soort rechtszaak komt bij de Raad van State. Wat dacht je toen je dat las? Want dat lijkt me wel schrikken dan. Oh ja, ik dacht, oh nee, wat gebeurt nu? Ik dacht, wat kan dit voor gevolgen hebben? Heb je getwijfeld om ermee te stoppen? Met de partij? Ja. Nee, nooit. Ik hoor het aan je stem. Al zou Lef eruit moeten gaan, dan zou ik voor mezelf gaan. Maar Lef heeft gewonnen, hè? Gewonnen? Toch? Ja, Lef heeft de zaak gewonnen. Het hoge beroep, ja. Dat weet ik. Maar ik bedoel... Nee, maar wij wisten het niet. Wat? Dat wisten wij nog niet. Een primeur dan. Wij hebben de zaak gewonnen en Lef mag alsnog meedoen. Ja, hij mag nog meedoen, dat heeft de Raad van State besloten. Dat hadden we inderdaad gehoord. Maar wil Lef het nog? Want ik kan me voorstellen ook dat je denkt, ja, op deze manier... Ja, natuurlijk wel. Hij had natuurlijk liever op de lijst blijven staan. Want ja, hij heeft zelf toestemming gegeven. Ja. Maar zonder deze negatieve aandacht, laat ik het zo zeggen. Ja, want elke aandacht is goed. Dat is niet wat in jullie beleid staat bij Frontaal. Je denkt niet van, ik ben hier ook wel blij mee. Ja, voor mij, ik vind het wel leuk. Maar, want ik vind sowieso die aandacht. En ja, we hadden het ook wel nodig. Want ja, je bent natuurlijk een kleine partij en je komt nog van niks. Ja, zeg, wat gebeurt er als jullie een zetel winnen in maart? Ja, dan gaan we ons best doen. Dan moeten we natuurlijk, ik moet daar nog 2 jaar wachten om in de gemeenteraad te komen. Ja, eind 2023, dus dat is iets meer dan een jaar voor mij. En als ik dan een zetel heb en dan ga ik Winterswijk, dus mijn gemeente, ga ik zo mooi mogelijk in stand houden en verbeteren waar mogelijk. En in die tussentijd ga ik ervaring opdoen. En om zo krachtig mogelijk met een zo slim mogelijk brein en goed mogelijk verstand in de raad te komen. En daar kom ik ook op voor de jongeren, want ik ben zelf ook jongen. En dan ga ik daarmee ervaring opdoen voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. En vanuit daar bouwen we steeds verder. En dat is ons doel, om uiteindelijk een grote partij in de Tweede Kamer te worden. En ook minister-president te worden? Ja, ik wil ook minister-president worden. Oké, maar je moet eerst nog even de 4 HAVO door en 5 HAVO, toch? Klopt, ja. Oké. Maar Oliver, kijk, je ambities die zijn fantastisch. Maar je zou ook kunnen denken, we wachten nog even 2 jaar. Want je moet sowieso gaan wachten. Dus waarom besluiten jullie dan om nu echt mee te doen? Nou ja, in ieder geval, al zouden we dus nu worden gekozen, dan komen we eind 2023 in de gemeenteraad. En anders, dan moeten we tot begin 2026 wachten. En wij denken dat wij Winterswijk wel mooier en in de stand kunnen houden door onze standpunten en door wat wij willen. Dus wij vinden het wel echt belangrijk als wij erin komen. Wij zeg wel... even tot slot, Lef. Je bent jong. Je collega Oliver, sorry, Lef is 5 en jij bent 16. Wat willen jullie bereiken voor de jongeren? Wat is jullie belangrijkste punt? Voor de jongeren? Nou ja, wij willen vooral luisteren naar de jongeren. We gaan steekproeven houden en we gaan tussen de jongeren vragen, wat willen de jongeren echt? En daarvoor gaan we opkomen. We gaan ook opkomen voor de boeren. Bijvoorbeeld, wij zijn tegen het stikstofbeleid en wij zijn tegen heel veel zonnepanelen op landbouwgronden. Dat zijn enkele van onze speerpunten. En daar willen wij ons echt volop voor richten. Nou, fijn dat het goed is gekomen. Wat jullie partij betreft. Oliver, wat wil je nog zeggen? Onze toekomstige minister-president, 16 jaar. Mochten er nu nog partijen die niet meedoen in de gemeenteraad van Winterswijk meedoen en geïnteresseerd zijn in de samenwerking bijvoorbeeld, ja. Dan kunnen jullie mij een berichtje sturen via frontalepartij@gmail.com. En we zoeken nog naar sponsoren, dus mochten er mensen zijn die geïnteresseerd zijn in dit ambitieuze plan. Horen wij het wel. Voor nu zien we het door de vingers. Maar als je straks zetels hebt, dan gaan we het niet meer zo doen, hoor, met die oproep op de radio. Dankjewel, Oliver. En succes samen met Lef van 15 en jullie partij Frontaal. Snowboarder Shaun White is bezig aan zijn allerlaatste toernooi. De Amerikaan is een levende legende op de halfpipe. En na deze Olympische Spelen zit het er echt op, neemt hij afscheid. Verslaggever Eline de Zeeuw ging naar de kwalificatie voor de snowboard halfpipe om daar misschien wel voor de laatste keer in actie te zien. Ja, en zij was niet de enige. Ja, Shaun White gaat straks met snowboard pensioen en dat hebben ze hier geweten. Ik sta namelijk samen met zo'n 100 andere journalisten in de mixzone bij de snowboard halfpipe dus. En allemaal willen we hem nog op zijn 5e en laatste spelen één keer in actie zien komen. Ladies and gentlemen, it is 3-time gold medalist Shaun White. Dat geldt voor de Chinese journalisten van CCTV die hem vandaag na zijn run hopen te spreken. So we are looking forward to interview Shaun White today. As well. He's the big star here as well? Yeah, of course. We are looking forward to his performance in Beijing here. En natuurlijk ook voor de Amerikaanse media. Oh, absolutely. And a lot of people tuning in to television in America to watch Shaun White. Journalist Randy Moss van NBC Sports die vertelt wat voor grootheid Shaun White is in zijn thuisland. Well, America loves its Olympic heroes. And he's got 3 gold medals and he's really turned snowboarding and especially the halfpipe into, you know, sort of a cultural thing in America. He's a sports icon in the United States as a result of his Olympic success. Hij is wereldsuccesvorder en won maar liefst 3 keer goud op de Olympische Spelen. In Turijn 2006 voor het eerst. Het publiek staat op de tribune. Filmster en snowboarder, dat is hij. Maar Shaun White is de absolute nummer 1. En daarna deed hij het in 2010 in Vancouver opnieuw. Iedereen bijt zich erop kapot. Iedereen neemt risico om maar een beetje in de buurt te komen van Shaun White. Maar niemand is eigenlijk op een moment dichtbij geweest bij deze man. En afgelopen editie in Pyeongchang was White weer de beste. Ja! 97-75 voor Shaun White! Het publiek gaat los. Oh my god! De afgelopen jaren ging het alleen steeds wat moeizamer. De tricks worden steeds moeilijker, maar White wordt alleen maar ouder. Fysiek ging het eigenlijk steeds wat minder met White. En ook pas een paar weken geleden wist hij zich definitief te kwalificeren voor de Spelen. He's in a completely different position in these Olympics than he's accustomed to. He's accustomed to coming in to being the favorite in the halfpipe. And now he's probably not even a favorite to be on the podium. Hij is niet langer de favoriet en de verwachtingen zijn dan ook niet heel hoog gespannen. Dat vertelt journalist Moss. But I think he can leave with his head held high no matter what happens. Om zich te plaatsen voor de finale van vrijdag moet hij in de kwalificaties bij de beste 12 eindigen. En in de eerste run van 2 gaat het mis. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Schuiver voor Shaun White. Oh, and he goes down. So Shaun White having some struggles there on run number 1. Maar in die tweede run maakt Shaun White alles goed. Hou vast, hou vast, hou vast, hou vast. Oh, we zien hem terug in de finale. Ja. Yes. Ja, waarom hebben we ons ook zorgen gemaakt? En precies dat gevoel van hem. Zo zitten heel veel mensen nu voor de televisie. Oh. Een soort van opluchting van hij is er toch weer bij in de finale. Na afloop geeft hij toe, ik was bloednerveus. Shaun, hi from the Netherlands. How are you? Great. Yeah, this must have been nerve-wracking, or not? Oeh, yeah, a little bit. I really wanted that first run to go well and it was going perfect. In de eerste run ging eigenlijk alles goed, zegt hij, maar ik gaf op het einde iets te veel gas en toen ging het alsnog mis. Daarna moest ik mezelf bijeenrapen voor die tweede run, maar mijn ervaring heeft me er doorheen geholpen. Pretty nerve-wracking. I would be lying to say I wasn't really nervous and I don't know, I think over the years I've just learned to just push that aside. Going to finals, I'm so excited and yeah, I get my shot at the at the title. What does it feel like to be here at your fifth and last Olympics compared to your first one? It's wild, honestly. De tijd is enorm snel gegaan sinds mijn eerste Olympische Spelen, zegt hij. En nu sta ik hier als oude, ervaren man tussen al die jonkies. But it feels great, honestly. I didn't know how I would feel at this point. But the fact that this is my last competition, my last Olympics, like, I'm just proud to be here, enjoying every moment. And the fact that I'm still riding with these younger competitors at this point in my career, it's like, I'm thrilled. Hij mag het nog één keer laten zien in de finale van vrijdag. En of hij dan het podium kan halen, dat is de vraag. Maar één ding is zeker, daarna neemt Sean White afscheid van zijn sport. En dat wordt best even moeilijk. You know, the competition side is it's a thrilling thing. It's like what makes you feel so anxious and nervous and alive. Het gevoel dat snowboarden je geeft is onbeschrijfelijk, zegt White. En dat zal ik zeker gaan missen. Maar zegt hij dat ik geen wedstrijden meer zal snowboarden, betekent niet dat ik helemaal verdwijn. Just because I won't be competing doesn't mean that I won't be here cheering on my friends and being a part of the sport and, you know, help guiding hopefully some careers into the future. So yeah. Thank you. Cheers. De Olympische Winterspelen. Morgen in Peking. Elke avond vlak voor 11 uur dan gaan we met Gio Lippens vooruitblikken op de nieuwe Olympische dag. Gio, goedenavond. Ja, goedenavond. Vandaag werd er ontzettend veel gepraat over schaatsen. Hè. Grote woorden, een beetje oneenigheid. Morgen dan gaan ze het gelukkig weer gewoon doen. Wordt het weer een medaille voor Nederland? Ja, kan niet anders. Hè? Met die ijsmeester die hulp krijgt van de Nederlanders. Kortom, nee, dat moet haast wel. Irene Schouten, ja, de allergrote favoriete natuurlijk. Winnares van goud op de 3 kilometer. Hele seizoen in bloedvorm, hè, vanaf de Nederlandse afstandskampioenschappen. De World Cups, marathonwedstrijden, het OKT. Ja, en natuurlijk ook die gouden medaille. En zij rijdt in rit 6. In de allerlaatste rit rijdt ze tegen Francesca Lollobrigida. Ja, en dat is natuurlijk ook een enorm voordeel weer voor haar. Want dat hebben we gezien op de 3 kilometer. Hè. Daar kan ze zich richten op een tijd van de snelste vrouw voor haar. Lollobrigida is een fijne tegenstander. Allebei marathonschaatsers, dus die gaan tot het gaatje. Dus ja, ik verwacht echt dat daar een gouden medaille uitkomt. En we krijgen nog een andere Nederlandse in actie. Sanne in het Hof. Die rijdt in rit 3. En ben ik gewoon heel benieuwd wat die doet. Ja. Hoe laat beginnen deze wedstrijden? Want het is niet 's ochtends vroeg al. Nee. Het programma is aardig inderdaad even opgeschoven. 1 uur morgenmiddag, 2:30 is het zo'n beetje weer voorbij. Dan weten we wie de Olympisch kampioen is. Dan hebben we morgen geen short track. Komen er nog wel andere Nederlanders in actie? Ja, vannacht al. En daar mag je echt de wekker voor zetten, hoor. De snowboardcross, dat is heel spectaculair, hè. 4 snowboarders die tegelijk de bergen afstuiven. Heel simpel te volgen. Geen jury aan de kant die punten geeft. Maar gewoon de eerste die over de streep komt, die wint. En dat doet de Nederlander mee, Glenn de Blois. En die start om 4:15 in de eerste run. Dat wordt trouwens individueel afgewerkt. Daar worden tijden gezet. En dan gaan ze uiteindelijk met de 8e finales beginnen. En dan gaat het gewoon 4 man per heat. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, na die 4e plek van die snowboardster Michelle Dekker op de parallel reuzenslalom, heb ik toch het idee dat we van Glenn de Blois misschien ook wel mooie dingen mogen verwachten. Hij is al eens een keer 10e geworden op een WK, heeft al een keer een wereldbekerwedstrijd gewonnen. En die 8e finales, dus daar hoeven de mensen dan niet zo vroeg voor op te staan, die beginnen morgen vroeg om 7:00. En de finale rond 8:20. Hey, Gio, waar ik nou benieuwd naar ben, morgen dan ook eindelijk de medailleceremonie van de landenwedstrijd bij het kunstrijden, want wat is er aan de hand? Ja, er is eigenlijk nog geen zinnig woord over te zeggen. Die uitreiking zou dinsdag zijn, hè, afgelopen dinsdag. Maar die werd eerst om onduidelijke redenen uitgesteld. De Russische vrouwen wonnen. Maar inmiddels melden 2 kranten in Rusland dat de 15-jarige Kamila Valieva is betrapt op doping. Op een middel tegen angina dat op de lijst van verboden middelen staat. Ja, en die Valieva, dat is de Europese kampioene. Bijgenaamd Miss Perfect. De eerste vrouw die tot 2 keer toe een viervoudige sprong maakt op de Spelen. Dus nu wordt achter de schermen overlegd wat te doen. Want het is nog een andere factor die compliceert. Dat is officieel moeten atleten uiterlijk 2 dagen na een wedstrijd China verlaten. Dus dat is een hele gecompliceerde zaak. Dus met eerlijk gezegd, en ik vind het jammer om te zeggen, meer vragen dan antwoorden. Ja. Maar als het inderdaad waar blijkt te zijn, schuift natuurlijk de zilveren medaille door naar het goud. Zeker. Maar of we dan nog die prijsuitreiking gaan krijgen, dat weet ik niet. Want het zou ook kunnen zijn dat de nummers 2 en 3, dat die ook inmiddels al op het vliegtuig is. Stel je voor, dan heb je goud gewonnen. Dan krijg je niet, mag je niet eens wat treurig. Zeg, morgen we zijn er natuurlijk nog andere sporten die eruit springen. Zeker. Ja, vertel. Ja, vannacht ook nog. Heel leuk, hoor. Van 6:30 tot 20:00 vannacht. Dan komen leuk, de liefhebbers van het kunstrijden aan het trekken. Je moet moet echt opblijven. Want de mannen rijden dan de vrije kuur. Met die twee grootheden uit Amerika en Japan. Met Nathan Chen en Yuzuru Hanyu. Ja, en die Chen die kreeg in de korte kuur het hoogste punten totaal ooit. Een wereldrecord. Dankzij, daar komt hij hoor, een viervoudige flip, een viervoudige luts, een drievoudige toerloop en een drievoudige axel. Ik had nooit gedacht dat ik die woorden nog eens op de radio zou uitspreken. Ja, maar die Japaner is wel fantastisch, hè, die kunstrijder. Ja, maar Chen doet het beter, hè? Want die Japaner die staat zevende na de vrije kuur. Dus die, of na de korte kuur. Dus die moet nog heel wat inhalen. Ja. Maar het is altijd zo mooi om te zien. Even... Ja, nee, tuurlijk. En iedereen heeft zijn eigen favorieten, toch? Tot slot, Gio, nog even concreet over de Blois. Hè? Onze de Blois. Zei hij heeft kansen. Welke kansen? Wat denk je? Ja, weet je, het is altijd moeilijk te zeggen, maar je weet het nooit. Kijk, wat ik al zei, hij werd dus ooit tiende op een WK, hij won een wereldbekerwedstrijd. Dus op een goede dag kan hij gewoon met de beste mee. Maar het is eigenlijk een beetje net als bij het short track in deze sport. Je moet geluk hebben, hè, want het is een sport waarin heel veel risico wordt genomen. Ik denk altijd een beetje aan catch as a catch can. Je kunt er zomaar uitvliegen. Maar ja, je kunt ook zomaar een keer aan de goede kant zitten en dan win je. Ja, goed. Waar geniet jij het meest van, tot slot? Het schaatsen, toch. De lange heel traditioneel. Ja, heerlijk toch? Ja, Kjeld Nuis. Absoluut. Wij genieten van jou, Gio. Dank weer voor het vooruitkijken op de dag van morgen. Dit was Langs de Lijn en Omstreken voor vanavond. We hadden Ajax-Vitesse 5-0. We hadden RKC AZ 0-4. We hadden tennis Bublik tegen Andy Murray. Murray die won met 7-6 en 6-4. En we hadden ook nog basketbal. Leiden tegen Parma Rusland. Dat werd 79-75. Ik zou zeggen, mooie avond is het geweest. Zometeen hier Het Oog met Rob Trip. Dag, tot morgen. NPO Radio 1. Mag ik u een gewetensvraag stellen? Altijd. Nu heeft u dit allemaal onderzocht. Heeft u er vertrouwen in dat dit goed gaat komen dus? Nou ja, die vraag heb ik ook gesteld. De vragen bij het nieuws. En wat was het antwoord? Hoe werkt het nou precies in Den Haag? En wat kun je wel, wat kun je niet zeggen? Ja, dat is een goede vraag. De vraag is, kan het beter? En hoe dan? Denkt u dat u binnenkort al met concrete adviezen kunt komen? Nou, ik denk dat dat nog heel ingewikkeld is. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Wat nu echt belangrijk is, hebt u daar nieuwe antwoorden op gevonden? Nou, de vragen en de antwoorden. Je bent op zoek naar de waarheid. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stap nu over op KPN Internet en TV. En kijk het hele Formule 1 seizoen met Viaplay gratis bij KPN. Op weg naar de volgende titelstrijd met nog meer races, spanning en kijkplezier. Dus ga snel naar kpn.com/viaplay en zorg dat je klaar zit voor het nieuwe seizoen. KPN, het netwerk van Nederland. Frits. Hey, ik kan morgen niet. Nee, hoezo niet? Ik hoor net dat er een goede vriend van me overleden is. Oh, jeetje, gecondoleerd. Dank je. Maar geen directe familie dus? Nee. Een jeugdvriend. Oh, fijn. Gelukkig maar. Hé, maar no worries, hè. Ik bel Bas wel even. Die kan toch altijd. De dood. Praat erover. Niet eroverheen. Ga naar sieren.nl. Ook als ondernemer kijk je het hele Formule 1 seizoen met Viaplay gratis bij KPN. Stap nu over op zakelijk internet. Regel het op kpn.com/viaplay. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het zonnige Spanje. We need a holiday. Met onze vroegboekdeals maak je nieuwe herinneringen in Spanje vanaf €249 per persoon. Boek nu zorgeloos dankzij de uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. De natuur heeft ons zoveel te bieden, daar moeten we zuinig op zijn. Help tuindieren en steun tevens natuurbeschermingsorganisaties. Ga naar vivara.nl voor het beste voer, vogelhuisjes en planten direct uit eigen productie. It's a Sunweb holiday. Je ideale vakantie boek je nu zorgeloos. Ontdek onze uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Help tuindieren en ga nu naar vivara.nl. Trek jij ook je stoute schoenen aan? Schrijf je dan nu gratis in op secondlove.nl. NPO Radio 1.